Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Ekim Cuma. Yıl 2020, ay 10, gün 283, Hızır 157. 1442 Hicri, Sefer 22. 1436 Rumi, Eylül 26. Dünya Posta Günü, 1985. Günün tarihi. 31 yıl önce bugün, 9 Ekim 1989'da romancı ve öykü yazarı Yusuf Atılgan hayatını kaybetti. 1921 yılında Manisa'da doğan Atılgan, Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarıyla çok sevinmişti. 53 yıl önce bugünse, yani 9 Ekim 1967'de Arjantinli Ernesto Che Guevara 39 yaşında Bolivya'da öldürüldü. Che, Fidel Castro ile birlikte Küba devrimi için çarpışmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Geçtiğimiz sonbahardı sanıyorum. Mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, que los van a alzar. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Merhaba herkes. Açık Radyo 95.0 burası ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açıkradyo.com.tr'yi de unutmayalım. Web adresimizi de verelim. Ve çaldığımız parçanın ne olduğunu söyleyelim şimdi size. Bir Soledad Barrett adlı bir şarkı Daniel Viglietti'den geliyor. Ve Soledad hem bir isim hem de yalnızlık anlamına geliyor İspanyolca'da. Yani benim elimi diyor gitarda, gitarın tellerinde şüpheler belirtiyor. Benim bütün hayatım inanılacak gibi değil. Senin bakışının yakınlığını temizleyecek gibi bir şey değil. O temiz bakışını na yaklaşamaz diyor bütün hayatımda. Senin verdiğin bu açık sinyali işareti hiçbir fırtına ya da bulut, kan bulutu silemez diyor. Ve Soledad'la öğrendiğim bir başka şey de yurt, ana yurt tek bir yer değildir. Paraguay'ın büyük, özgürlükçü büyük babası, atası yolunu aradı. Ve kuzeye, Brezilya'ya baktığı zaman da kendi ayak izini, yumuşak ayak izini de unutmadı. Ve üçüncü bir şey öğretti. Bir kişinin başaramadığını iki kişi başarır diyor. Ve işte elde silah vatanım seni seviyoruz diye giden bir şarkı. Neden çaldığımıza gelince şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Torun. Rafael Barrett'in kız torunu Soledad sık sık dedesinin bir sözünü hatırlıyordu. Eğer dünya üzerinde iyi yoksa onu icat etmek gerekir. Kendi seçimiyle Paraguaylı doğuştan devrimci Rafael Barrett evde geçirdiğinden daha fazla zamanı hapiste geçirdi ve sürgünde öldü. Torunuysa 1973 yılında Brezilya'da kurşuna dizildi. Onu teslim eden asi denizci, devrimci lider onbaşı Anselmo oldu. Bir kaybeden olmaktan bıkan, inandığı ve sevdiği her şeyden pişman bu adam, Brezilya'daki askeri diktatörlüğe karşı birlikte mücadele ettiği yoldaşlarını birer birer ihbar etti ve onları işkenceye ya da ölüme yolladı. Aynı zamanda karısı da olan Soledad'ı en sona bıraktı. Onbaşı Anselmo onun saklandığı yeri gösterdi ve uzaklaştı. İlk kurşunlar duyulduğunda o çoktan havaalanına varmıştı. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, şimdi de tarihte bugüne geçmeden önce yalnız bir de bugün yaprak dökümü fırtınası olduğunu da söyleyelim. Hemen Doğa Defteri'nden Deniz Gezgin'in orta güzde ağaçlar yapraklarını dökerek gelecek donlara ve soğuklara kendilerini hazırlarlar. Yapraksız ağaçlar fırtınalara daha dirençli. Toprak örtüsü haline gelen yaprak döküntüsü ise zamanla çürüyerek hem ağacına hem de diğer pek çok canlıya da besin olur. Ayrıca yaprak döken ağaçlar sayesinde toprak ve varsa ağacın altında akan su kaynağı daha fazla güneş ışığı görür. Bu da onları kış donlarından korur. Bugün ağaçları soyacak kuzeyli rüzgarların zamanıdır. Ağaçların yaprak döküş biçimleri kışın nasıl geçeceğine dair işaret olabilir. Derler ki kavak ağacı yapraklarını tepeden aşağı döküyorsa o yıl kış uzun ve çetin geçecektir. Kavağın yapraklarını eteğinden dökmesi de ılık bir kışın habercisidir. Doğa defterinden okuduk. Bugün 9 Ekim'de yaprak dökümü fırtınası gözüküyor. Evet, tarihte bugüne geçelim şimdi. 1851 yılında bugün Isaac Singer dikiş makinesi motorunun patentini aldı. Singer dikiş makineleri çok bir dönem için bir kuşağın hayatında çok önemli bir rol oynamıştır. Onu da hatırlatalım. Şimdi kalktı artık ortadan. 1940'ta bugünse The Beatles grubunun kurucusu, yazar, aktivist John Lennon Londra'da dünyaya gelmişti. Bugün 80 yaşında olacaktı. Eğer hayranı olduğunu iddia eden ve daha sonra CIA ile bağlantıları da ortaya çıkan bir katil tarafından 1980 yılında New York'ta öldürülmüştü. 1978 yılında bugün ise Ankara Bahçeli Evler'de 7 Türkiye İşçi Partili genç katledildi. 8 Ekim akşamı tip üyesi gençlerin oturduğu ev Ülkücü Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz, Kürşat Poyraz ve Haluk Kırcı tarafından basılıyor. Arabada ise katliamın planlayıcısı olduğu iddia edilen Abdullah Çatlı'nın beklediği söyleniyor. Evde bulunan 5 genç öldürüldükten sonra onları ziyarete gelen 2 genç daha kaçırılarak katledilmişti. Bugüne kadar 3 defa yanlışlıkla tırnak içerisinde tahliye edilen ve en son 2014'te tahliye olan Haluk Kırcı, geçen ay katıldığı bir televizyon programında "O bir katliam değildi, biz öldürülen 2 arkadaşımızın intikamı için oraya gittik" diyecekti. Bu Bahçeli Evler katliamı da gündeme gelmişken bir kez daha dün faşizme karşı büyük zafer alan ve bir faşist partinin aslında bir suç örgütü olduğunu kanıtlayan Yunanistan'daki antifaşist harekete de günaydın diyelim. Evet, günaydın derken bir de şeyi de belirtelim. Biz canlı oraya katılmış olan Oktay Subay'la bir görüşme yapmış ve durumu anlattı. Durmuştuk, kendisinden rica etmiştik, anlatmıştı. O yaklaşık olarak katıldığı büyük kalabalığın işte 20-25 bin kişi olduğunu söylemişti ama dün tekrar görüştüğümüzde ortaya çıkmış ki Yunanistan'da 60 bin kişiyi geçen muazzam bir kalabalığın orada olduğunu da eklemek lazım. Daha kararlar verilmedi ama cezalar sebepler söylüyorlar. Yani. Cezalar belli olmadı. Karar verildi, pardon. Evet, ama öyle işte. Peki şimdi Osman Kavala'ya geçiyoruz. Osman Kavala ile ilgili zaten 1073 gündür tutuklu olan iş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili ikinci iddianame de yayınlandı. Bir beraat ve iki tahliye kararının ardından yeni bir Kavala iddianamesi ortaya çıktı ve bunun içinde Gökçer Tayincioğlu da ayrıntılı olarak incelemiş T24'ten. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili ikinci iddianamede herhangi bir somut bağlantı ortaya konamamış, ancak aynı suçlamalar tekrarlanmış. Bunların arasında mesela birisiyle aynı mahalde bulunmak casusluk ve darbe girişimi sayılıyor. Herhalde dünya tarihinin de ender rastladığı şeylerden biri. Bir bölümde oldukça komik bir nokta dikkatimi çekti. İddianamede denmiş ki 15 Temmuz darbe girişiminin habercisi olarak değerlendirilen Gülen Bebek reklam filminin yayınlanmasına kısa bir süre sonra Fethullah Gülen'in sıkı ilişkisi içinde olduğu ileri sürülen İshak Alaton, George Soros ve Osman Kavala 6 Kasım'da birlikte bir toplantıya katılması dikkat çekici diye yer almış. Aradaki kısa sürede değil, 15 Temmuz'dan önce bu Gülen Bebek reklamı yayını güya darbe girişiminin şeyiydi bu. Subliminal mesajıydı. Zaman gazetesinde, sitesinde yayınlanıyor. 15 Temmuz'un öncesinde yayınlanıyor. Osman Kavala ve İshak Alaton 6 Kasım'da buluşmuşlar. Bu ikisi arasındaki bu kısa vakit diye geçiyor şeyde. Buluşmaları şeymiş, dikkat çekici bir ilişkiymiş. Evet, delil yok ama deniyor iddianamede. Gezi soruşturmasında Henry Jack Barkey ya da Jack Barkey hakkında yeterli bilgi ve bulgulara ulaşılamadı. Buna rağmen Barkey'in gezi kalkışması sürecindeki tespit edilebilen eylem ve faaliyetlerin normalin ötesinde dikkat çekici olduğu belirtilmiş. Yani gezi kalkışmasının yasal meşru hükümet tarafından alınan önlemlerle durdurulması sonrasında 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden süreçte şüpheli Osman Kavala ile aynı amaca yönelik olarak birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür diyor. Ne diyeceğimi pek bilemedim doğrusu ama Türkiye tarihinde çok sık olmamakla beraber rastlanan, dünya tarihinde de eşine az rastlanacak absürtlükte açıklamalar, direnç noktaları oluşturdu diyor. Kadın hakları, çocuk istismarı, kadına şiddet, azınlıkların asimilasyonu, ifade özgürlüğü, çevre duyarlılığı gibi son derece masumane konularda, çocuk istismarı gibi son derece masumane konular mı? Ben ne okuyorum? Neyse, toplumun çeşitli kesimlerinde direnç noktaları oluşturdukları kaydedilmiş. İnsanlara ortam hazırlıyorlarmış. Yani mesela iddianamede gezi olaylarıyla irtibatının tespit edilemediği açıkça belirtiliyor. Buna rağmen Barkin yaptığı seyahatler sıralanmış. Ardından Kavala'nın seyahatleri ve temasları aktarılmış. Ve bu tarihlerde, bu seyahatler sırasında hiçbir zaman bir araya gelmemiş olmalarına rağmen bazı tarihlerde cep telefonlarının Taksim civarındaki baz istasyonlarından sinyal almasına dikkat çekilmiş. Yani aynı mekanda bulunmuş olmaları diyor. Ve Hatta evet. mekan bile değil aslında o civarda, o bölgede. O bölgede evet. Yani on binlerce sinyal veriliyor aynı anda mesela. Ama olsun. Ve Splendid Otel'de yapılan Büyükada'daki bir toplantıda, aylar öncesinden yapılan belirtilen bir toplantıda da Splendid Otel'in şef garsonu Henry Barkin'in eşi olan Ellen Leibson bana İngilizce bu yaşanan olaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorunca filan diye devam ediyor ve Henry Barkin lobide oturdukları yerin biraz ilerisinde laptopu vardı sehpada. Bir laptopuna gidip bir kanapeye geliyordu diye deliller var böyle. İşte bilemiyorum. Böyle bir durum var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor kendisi hakkında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 64 sayfalık iddianamede Kavala'nın Barkin'in Türkiye'deki casusluk eylemlerine yardım ettiği ve birlikte faaliyet yürüttükleri ileri sürülüyor. Ayrıca Henry Barkin de Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretim üyesi oldu ve uluslararası tanınmış bir takım sivil toplum kuruluşlarını da yönettiği ne de söylemek lazım. Gerek Henry Barkey hakkında gerekse de Henry Barkey hakkında bir şey var mı? Talep var mı? İade talebi bilmiyorum ama işte böyle. Peki biz de şeye de her zaman yaptığımız şeye devam edelim ve Artists United for Osman Kavala, Osman Kavala için Birleşmiş Sanatçıların Fatih Akın ve tiyatrocu Şermin Langov'un başlattıkları Kavala Ne Yaptı kampanyası videoları da devam ediyor. 1074 gün oldu bugün ve şimdi Necdet İpek Yüz'e kulak verelim. Osman Kavala ne yaptı? Sesi duyulmayanların, mağdurların, zorda olanların yanında olmaya çalıştı. Sesi olmaya çalıştı. Daha iyi isteyenlerle hep beraber davranmaya çalıştı. Birbirinden uzak kalanların, ayrı düşenlerin yan yana gelmesi için çaba harcadı. Kutuplaşmaya, ayrımcılığa, nefrete karşı durdu, hep çaba harcadı. Bunu sanat ile, kültür ile, tarih ile, kadim kentlerin sesi ile yapmaya çalıştı. Osman artık bir tavır, duruş, haline dönüştü. Osman Kavala denildiğinde sıcaklık, gülüş ve ruh akla geldi. Ve bu yaşadığımız özel dönemde Osman Kavala hem tarih yazdı hem de tarih onu yazdı. Unutulmaz bu dönem. Dur herhalde Osman. Evet, Osman Kavala, Necdet İpek Yüz milletvekili. Batman milletvekili Necdet İpek Yüz'ün kendi izlenimlerini. Evet, şimdi bu hafta sonunda bütün dünyada çeşitli alanlarda rekorların da kırılmakta olduğunu söyleyerek başlayalım. Çok sayıda bu rekorların insanlık ve gezegenin bütün canlıları için çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama böyle bir şey. Yani hem iklim konusunda çeşitli alanlarda dün de bir kısmını verdiğimiz, daha önceki günlerde de rekorlar kırıldığı gibi aynı zamanda Covid pandemisi konusunda hem Avrupa'da hem dünyanın diğer yerlerinde büyük rekorlar kırıldı. Hem de atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşması konsantrasyonu da gene bir rekor halini aldı. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Yangınlarda da rekor belirtmiştik. Ama öncelikle bu cuma günü iklim hareketinin bu sefer de İtalya sokaklarında harekete geçtiğini, grevlere gittiğini göreceğiz. İklim grevcilerinin ülkede 100'den fazla şehirde iklim krizine karşı greve gidiyorlar. Torino'dan Roma'ya, Napoli'den Milano'ya binlerce insanın seslerini yükseltecekleri belirtiliyor. Greta Fridays for Future'dan Greta Thunberg tweetlemiş. Ve Hollanda'dan da Kees van der Looy'nin bir şey var. Bir rekor haberi de şimdi önce ondan bahsedelim. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu Mauna Loa'da ölçülüyor biliyorsunuz, Hawaii'de. Ve 411.3 ppm, yani milyonda parçacık sayısı olarak ölçülmüş. Bu geçen yılın bu zamanından 2,75 parçacık, milyonda parçacık daha büyük bir rekor. Yani bütün dünyada hızla atmosferde yanlış yönde gitmeye devam ediyor. Kees van der Looy diye bir iklim bilimcinin yolladığı mesaj bu. Onu da Greta Thunberg yine yollamış. Evet, rekorlara devam edecek olursak, dün de söylemiştik, Eylül ayında hem küresel hem de Avrupa rekorları gümbür gümbür kırıldı. En sıcak durum oldu. Bu dünya, yani bu raporlarda çıkıyor. Yani yüzey, yeryüzü hava sıcaklıkları 2019'a göre çok küçük bir farklı da olsa daha sıcak ve bütün kayıtlara geçen en sıcak Eylül oldu. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Kuruluşu tarafından, C3S tarafından belirtiliyor. Ayrıca en sıcak Eylül Avrupa'nın gördüğü, o da 2018'de sadece, o rekorda küçük bir farkla kırılmış. Aynı zamanda dünyanın diğer taraflarında, Orta Doğu'da, ki Türkiye ve Kıbrıs'ta da kırıldığını belirtmiştik. Tunus'ta da, Orta Doğu'dan bahsederken daha önce. Orta Doğu'nun dışında, efendim, İsrail'de. Evet. Doğru. Güney Amerika'da ve Avustralya'da da. Hepsinde, bütün yani kıtalarda ve büyük bölgelerde içinde bulunduğumuz Orta Doğu gibi bütün rekorlar kırılıyor. Bu feci bir gidiş, fakat bunun üzerinde yeterince siyasilerin hiç durmadıklarını, hatta inkar yoluna da saptıklarını ya da yapacağız, edeceğiz, düzelteceğiz dediklerini görüyoruz. Ayrıca Sibirya'daki Kuzey Kutbu bölgesinde, Rusya'da ortalamanın çok üstünde olduğunu ve baharın başından beri rekora doğru rekora doymadığını da belirtiyoruz. Gene aynı kuruluşun C3S'nin konfirme ettiği gibi, doğruladığı gibi, Kuzey Kutup buz örtüsü Eylül için ikinci en rekormuş, yani rekor değil ama ikinci erime. Ve yani durum bütün bu hem rekor sıcaklıklar hem de düşük Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun 2020'de erimesi derhal harekete geçip bölgede zaten dünyanın en çok şey yapılan bölgesi, Kuzey Kutup bölgesi eriyen en büyük sıcaklıkların olduğu, derhal harekete geçilmesi gerektiğini, bir saniye bile kaybedilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı şekilde de şeyi de belirtelim, Kaliforniya'da gigafire kategorisi yeni oldu. Eyalet tarihinin ilk şeyi ve 1 milyon acre, yani 400 bin hektardan fazlası yandı. Bütün rekorlar kırıldı. Hava kalitesi de insanların beynini yakacak kadar, yani beynini yakmaktan kastım işte oradaki molekülleri etkileyecek seviyeye ulaşıyor. Ve hava kalitesi feci oluyor. Zaten bununla ilgili de başka bir veri var. Bütün dünyada bir rekor kırılmış aslında. Covid yüzünden ilk başta Mart, Nisan'dan başlayıp bir süre devam ettirilen kapatmalarla yeryüzünün hava kalitesinde büyük düşüşler olmuş, kirlilikte yani. Bütün dünyada görülüyor. Bu da yeni bir haber olarak ölçülmüş. Yani Kuzey Hindistan'da, Himalayalar'da ilk defa Himalayalar görünür hale gelmişti bir 25-30 yılda içinde, ya da 15-20 yıl diyelim. Ve şeyde, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de azot dioksit Londra'nın yollarında %31 bir düşüş kaydetmiş. Çok büyük aslında bu. Ama işte yani giderek yeni yapılan araştırmalarda da psikolojikte, Guardian'da çıkan ilginç bir haber var. Psikoloji konusunda yapılan araştırmalarda iklim krizinin travmasının bayağı değişimi harekete geçme konusunda insanlara büyük bir engel oluşturduğu da ortaya çıkmış. Tabii bu yandan bir yandan bu var, psikolojik, bir yandan da bu işten, yani çeşitli işlerden para kazanan insanların karlarını artırmak için inanılmaz şeylere başvurmaları. Mesela hiçbir yere gitmeyen uçaklar, ki bütün şeyler, biletleri de satılmıştı biliyorsunuz. Şimdi Singapur hava yollarındaydı o. Singapur ayrıca şimdi bir de Avustralya'nın hava yolları Kantas'ında Sydney civarında 7 saatlik uçuşlar yapıyordu. Şimdi de Singapur'da bu işe girişmiş ve cruise gemilerini, o aşk gemisi diye benim tabir etmeye çalıştığım lüks gemilerden seferlere başlamışlar. Hiçbir yere gitmiyormuş ama ortada dolaşıyor. Rüzgarın estiği yöne gidiyormuş yani. Evet, çok şey çok yok, acayip. Bir destinasyon yani. Mı denir? Hani evet, şey, bir hedefi yok. Deniz açılacak sadece. Uçakların da hedefi yok. Bütün tartışılan şey, 2 saatlik uçuş mu olsun, 3 saatlik mi uçuş, çok iyi servisi veriliyormuş bilen özel yerlerde. Cruise gemilerinde de maske takılacakmış gene. Hiçbir yere yarı yarıya düşülecekmiş yolcu sayısı. Yolcu sayısı. Yani hakikaten şeyde, atlaklıkta dünya rekoru her an kırılmakta devam ediyor. Sırf para kazansınlar diye. Bu arada bir rekordan daha bahsedelim. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Biyanet'ten bir haber. Afşin Elbistan 5. sıradaymış. Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde, değil mi? Müthiş bir evet. Şey yani. Evet, Greenpeace ve CREIA tarafından hazırlanan 2019-2020 yılları dünya kükür dioksit yoğunluğu sıralaması bu. Dünya genelinde Covid sebebiyle hava kirliliği biraz olsun azaltı dense de Türkiye en üst sıralarda bu azalmış olan hava kirliliğinde dahi. Gerçi belki o dönemi kapsamıyor da olabilir. 2020'nin hangi ayları bilmiyorum çünkü. Ben de. Ama Greenpeace'in NASA ozon tabakası izleme enstrümanı uydusu görüntülerinden faydalanarak yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin insan kaynaklı kükürdioksit emisyonlarında geçen yıl dünyada 10. sırada yer aldığı, bu sene yaşanan %14'lük artış demiş dünya genelinde. Ha, Türkiye pardon, %14 Türkiye artış göstermiş ve 8. sıraya yükselmiş dünya genelinde. Evet, %14'lük bir artışla yani 10. sıradan 8. sıraya. Evet, böyle bir yükselmenin, böyle bir rekorun ne işimize yarayacağını ayrıca konuşabiliriz. Üzerinde durulmuyor. Avrupa Parlamentosu da sera gazı emisyonları kısıntılarını 2030'a kadar, yani 10 yıl içinde %50 değil %60'a çıkarılacağını belirtti. Bu da önemli. Bu çok önemli aslında. Sadece henüz bunun bağlayıcılığı yok. Diğer. Yok, bir de yeterliği de hala tartışılabilir yani. Ha. Ama zaten muhafazakar milletvekilleri, özellikle Almanya'daki milletvekili sağ grubun, Avrupa Parlamentosu sağ grubunun temsilcileri karşı çıkıyorlar. %50 bile çoktu. Şimdi çok fazla iş kaybı olacak diye %60'a karşı çıkıyorlar. Karşı oy kullanmışlar zaten. Evet. 392 yani kişi evet demiş, 161 kişi hayır demiş, 142 Avrupa Birliği parlamenteri ise çekimser oy kullanmış. Evet, bir iyi haber de Kanada'da tek kullanımlık plastik malzemelerin yasaklanmış olması. Plastik poşet, pipet, çatal, bıçak takımı ve diğer tek kullanımlık plastik malzeme, kulak şeyleri, çubukları vesaire. Böyle bir durum var. Ama mücadele de işte bugün İtalya'da Climate Fridays for Future da belirtildiği gibi İtalya'daki aktivistlerin 100'den fazla şehir ve kasabada, yani İtalya'nın neredeyse tamamını kapsayan büyük bir şey de görülüyor grev hareketinde. Mücadelede olanca gücüyle yükseliyor, devam ediyor. Bakalım, takipte kalacağız tabii. Şimdi bir ara verelim ve ondan sonra da savaş, barış meselelerine geçelim. Açık Gazete. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve John Lennon'dan ve Plastic Ono Band'den birlikte Give Peace a Chance, Barış'a Bir Şans Ver şarkısını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün John Winston Ono Lennon'ın 1940'ta doğduğu, bugün tam 80 yaşında olacaktı eğer bundan 40 yıl önce 8 Aralık'ta hayranı olduğunu söyleyen Mark Chapman diye birisi tarafından evinin önünde öldürülmeseydi. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ortaya koydu ki whistleblower denen içten bilgiler John Lennon'un muhalifliği dolayısıyla, barış aktivisti ve başka çalışmaları dolayısıyla Amerika'nın canını sıktığı için Mark Chapman'la katille bir resmi makamlar arasında bağlantıda bulunmuş durumda. Yani Paul McCartney ile beraber John Lennon'ın yeryüzünün gelmiş geçmiş en etkili ve başarılı şarkı yazarlığı, bestecilik yazarlık ortaklığında kurduğunu ve Beatles gibi şimdiye kadar da şöhreti aşılamayan en önemli gruplarından birini, hatta birincisini de kurmuş olduklarını da söyleyelim. Kendi deyimleriyle İsa'dan daha ünlüyüz demişlerdi. Muazzam bir tepki çekmişler bu sözde. Evet. Yeri de basmamışlardı aslında. Yani John Lennon söylemişti o sözü. Evet. Give Peace a Chance dinledik. Şimdi tam da Barış'a Bir Şans Ver. Yani herkes şundan bundan bahsediyor. Benim tek söylediğim şey Barış'a bir şans verelim diyor. Evet, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor ve yükseliyor aslında. 12 gün oldu değil mi? Bugün 13. gün mü? Tam hesabında tutamadım. 27 Eylül'de başlamıştı. Ne oluyor? 9, evet 12 gün. 12 gün geçti. 12, 13, evet. Ermenistan kaynakları Karabağ'daki Şuşi ya da Şuşa kentinin Azerbaycan güçleri tarafından vurulduğunu ve Gazançetot Kilisesi'nin hasar gördüğünü belirtmişler. Ayrıca Karabağ'ın başkenti Stepanakert'in ateş altında olduğu belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsüne sormuşlar. Vakıf dergahlı, nasıl okunduğunu tam kestiremedim. Vagif dergahlı. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuyu ne doğrulamış ne de yalanlamış. Dergahlı, bizim tarafımıza vuruyorlar ve biz de orada ateş ediyoruz. Bütün gece köylerimizi ateş ettiler, biz de onlara ateş ettik demiş. Evet, bu sefer gerçekten son birkaç gündür sivil yerleşimler iki taraftan da ateş edildiğine yönelik haberler geliyor dünya basınından da. Ve her ikisi de bunu inkar etmiyorlar yani iki tarafta. Azerbaycan Başsavcılığından da bir açıklama gelmiş. Barda bölgesinde yoğun roket ve topçu bombardımanı sonucu 7 kişi yaralandı demiş Azerbaycan. Antik Barda adlı restorana roket isabet etmesi sonucu 2 kişi çeşitli yaralar almışlar. Hastaneye kaldırılmışlar. Ermenistan Kamu Radyosu'ndan BBC Azerice'den alınan haberler, bir kısmını Agos gazetesinin sitesinden takip etmeye çalışıyoruz. Ayrıca Putin çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin dışişleri bakanlarını da bugün Moskova'ya davet etmiş. Evet, Rusya'nın sessizliği hep bir şey olarak kalmıştı. Soru işareti aslında, oradaki hegemonik güç Rusya çünkü. Ama bir sessizlik hali vardı. Aradan geçen 12 günün ardından Putin bir adım atmış. Sadece telefonda görüşmüştü liderlerle. Şimdi bugün Moskova'ya çağırmış Dışişleri Bakanları'nı iki ülkenin. Evet, her iki tarafta iddiaları farklı yerden iddialar ileri sürmeye ve her iki tarafta bu iddiaları yalanlamaya devam ediyorlar. İşte mesela Gazançetot Katedrali'ni top atışına tutmakla suçluyor Ermenistan'da. Tarihi katedrali, Azerbaycan iddiaları yalanlıyor. Perşembe günü de Azerbaycan, Ermenistan'ı Gence kenti ve Goranboy rayonuna ya da rayonuna top atışı yapmakla suçlamıştı. En az bir sivilin öldüğünü. böyle bir durum giderek artmakta olduğunu söyleyelim. Yani BBC muhabirlerinin Laçin ve Şuşa izlenimleri de çok çarpıcı bazı veriler içeriyor. Bizim vaktimiz olmaz herhalde bunu şey yapmak ama. Evet, oradaki insani durumu da biraz anlatıyorlar. Aslında Karabağ halkının birkaç defa büyükçe bir kısmının göç etmek durumunda kaldığı, daha önceki köylerinden, daha sonraki çatışmalar döneminde göç ettiği, tekrar geldiği. Dolayısıyla bu biraz bu insani yönüne de değinmiş. Evet, yani meseleyi bir şey perspektifi açısından bakacak olursak Anti-War, savaş karşıtı sitesinde yazan albay ve barış aktivisti Danny Schurz'un yazısı vardı birkaç gün önce çıkmış olan. Şeyi anlatıyordu, yani bu 22 yani frozen conflict dedikleri, yani dondurulmuş çatışma, böyle özellikle Sovyetler Birliği'nden sonraki ateşkeste bulunan dondurulmuş bir takım çatışma bölgeleri. Şimdi Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Nagorno-Karabakh ya da Dağlık Karabakh bir tek o donmuş değil, yani üçüncü defa Rusya'nın arabuluculuk ettiği 22 yıllık ateşkes 1988 ile 94 arasında 6 yıldan fazla devam eden ve 30 bine yakın hayatın gitmesine yol açan bir şey. 2016'da kırılmıştı. Şimdi tekrar başladı. Ama bu biraz farklı ve çok daha büyük olabilir diyor ve özellikle de bir ölüm kalım savaşı yapıyoruz diyerek Azerilerin saldırısının bir blitzkrieg, yani yıldırım savaşı vurması olduğunu belirtiyor. Ama iki ülke arasında çok daha büyük şeyler olabileceğini de söylüyor, ele alıyor. Çok ayrıntısına girmeyelim şimdi onun da. Ama 6 yıl savaşında 25-30 bin arasında insan ölmüş ve 1 milyon kişi, senin de demin sözünü ettiğin gibi Özdeş, 1 milyon kişinin yerinden yurdundan olduğu ve her iki taraftan da feci şeyler yapıldığı, kitleleri yerlerinden attıkları ve etnik temizlik yaptıkları haberleri vardı. 2016'da da en az 200 kişinin ölmüş olduğu, şimdi bu sayının daha da arttığı ve çok daha yükselişe geçtiği de söylenebiliyor. Ciddi hesapların da, yani bölgeye hakim olma hesaplarının da bulunduğunu, hem bu işin öncelikli olarak başında bulunanların bir tanesi Aliyev'in olduğu, bir tanesinin Aliyev, bir tanesinin Erdoğan ve kırılmış NATO yapısının içinde olduğu, üçüncüsü de Washington'dan her zaman müdahale edebileceğine ilişkin iç bilgileri de içeren bir yazıydı bu. Ve belki de Danny Schurz'un son satırdaki yorumuna katıldığımı da söyleyebilirim. Nagorno-Karabakh'da ya da Dağlık Karabağ'da beni Hipokrates'in izinden giderken sayabilirsiniz. Primum non nocere, yani öncelikle zarar vermeme ilkesinde olduğumuzu söyleyebiliriz diyorlar. Aslında ilginç bir şey. Elimizde bir de Arto Tunç Boyacıyan'ın bir videosu var. Bu arada dün önemli bir Bloomberg'de yazı çıkmıştı, bir yorum. Ben Türkiye neden Azerbaycan'a şu koşullar altında böyle destek veriyor üzerine önemli olduğunu düşünüyorum. Onu bir kez daha hatırlatalım. Deniyordu ki Bloomberg'de son bir yıl içerisinde Türkiye'nin gaz, doğalgaz ithalatı Rusya'dan %20 azaldı. Azerbaycan'dan aldığı ithalat ise %22 arttı deniyordu. Böyle işin içerisinde bu savaş meselesinde fosil yakıtlarında önemli bir yönü olduğunu böylece söylemiş olalım. Evet. Ve barış sesleri de tabii çok dört bir taraftan gene yükseliyor. Dünya çapında da olduğu gibi. Şimdi elimizde bir de ünlü müzisyen Arto Tunç Boyacıyan'ın bir videosundan alıntı var. İsterseniz onu da çalarak, videosunu çalarak ben de tercüme etmeye çalışayım. İngilizce yapılmış bir şey. Daha doğrusu özdeş çevirisini yaptı. Ben de üzerine okuyayım. Açık gazete. Hello, good people. Merhaba iyi insanlar. İki yıl önce Ermenistan'da insanlar Paşinyan'la birlik olmuşlar ve çürümüş, yolsuzluğa batmış hükümeti durdurmuşlardı. Şimdi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş var. Savaştan kim çıkar sağlıyor? Yolsuz, çürümüş hükümetler ve silah satıcıları. Savaştan kim acı çekiyor? Halk. İki taraftan da genç askerlerin ve sivillerin her gün öldüğünü görmek çok üzücü. Lütfen savaşı durdurmak için hükümetinize ve uluslararası topluma baskı yapın. Koronaya dikkat edin ve çabalarınız için teşekkürler. Please put the pressure on your government and also international community to stop the war. Be safe from corona and thanks for your effort. Açık gazete. Evet, böyle işte durum devam ediyor ve görüşmelerin, Putin'in çağırdığı görüşmelerin ne sonuç vereceğini de biraz kaygıyla ama iyimser duygularla takip etmeye devam edelim isterseniz. Öte yandan bir başka gerilim noktası da şeyde var tabii. Maraş denen Varoşa, Kuzey Kıbrıs'ın 1974'ten beri yerleşim ve iskana kapalı tutulan Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi sabah halkın kullanımına açıldı. BBC'nin haberi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar da yerel saatle 16'da bölgeye gitmiş ama hükümet istifa da etti. Daha doğrusu dağıldı hükümet. Demirören haber ajansına demeç vermiş Tatar. Ben dediğimi yaparım. Kapalı Maraş'ı açacağım dedim, açtık. Maraş dünya turizmcilerinin gözdesi olacak demiş. Oysa açıldı, şu ana kadar açıldı denilen şey insanların sahilde yürümesi ve fotoğraf çekmesine izin vermişler. Zaten diğer ya alanları birkaç kilometrelik bir alan bu. Oraya izin vermişler sadece. Diğer yerleri ise çevirmişler polis asker barikatlarıyla, girişi yasaklamışlar. Yani sahilde yürüyüş yapmayı açmışlar yani. Zaten Birleşmiş Milletler'in bu konuda kontrolü var. Orası silahsızlandırılmış bir bölge olarak statüsü o yani. Üzerinde yer alıyor. Yeşil hat üzerinde yer alıyor. Giriş çıkış yasaktı. Ama tek taraflı, daha doğrusu Tatar'ın da Ankara'ya gelip Türkiye'de Cumhurbaşkanı'yla Erdoğan'la konuştuktan sonra dönüp yaptığı bir şeydi. Evet, yakında hafta sonunda seçimler var. Evet, Cumhurbaşkanlığı onlar seçimleri var. Maraş'ı insanlığa kazandırdıklarını söylemiş Tatar. Niye gülüyorsun? Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimarı bir hükümetin başbakanı olmaktan gurur duyuyorum diye konuşmuş. Ama hükümet yok şu anda bildiğim kadarıyla. Başbakanının eşi Sibel Tatar, bazı bakanlar ve halktan kalabalık bir toplulukta ona eşlik etmişler. Ben az evvel hatalı bilgi vermişim. Birkaç kilometrelik bir sahil şehri demiştim. Değilmiş. 1,5 kilometreymiş sadece. Evet. Aslında toplam 6 kilometre uzunluğunda kumsal aslında. Ama ne kadarını açtılar bilmiyorum. 8 Ekim tarihli bir yazısı var Metin Münir'in. Tecrübeli duayen gazetecilerinden biri ve Kıbrıs'ta oturuyor. Onun yazdığı bir Diyalog gazetesinde çıkan yazısında şimdi diyor ki Ankara ille kendi adayını Kıbrıs'ta Türklere Cumhurbaşkanı olarak empoze etmek istiyor. Bu aday Başbakan Ersin Tatar'dır. Tatar'ın birkaç gün önce Türkiye'ye davet edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda bir seçim gösterisine girişmesi halkın değil Ankara'nın adayı olduğunun en son göstergesidir. Orada Erdoğan ve Tatar Maraş'ın açıldığını, Türkiye'den borularla su getirilmesine başlandığını açıkladılar. Gerçekte açtıkları Maraş'ın 6 kilometre uzunluğundaki kumsalıydı. Bu da halkın oraya gidip yüzmesine açılıyordu. Su ise birkaç yıl önce bağlanan ama koptuğu için yeniden taşınmasına başlanan sudur. Bu açıklamalarla Erdoğan'ın verdiği mesaj açıktır. Tatar'ı seçerseniz Türkiye arkanızdadır ve cömert olacaktır. Bunun söylenmemiş tersi de şudur diyor. Tatar'ı değil Mustafa Akıncı'yı seçerseniz beni hoşnut etmezsiniz ve bunun ceremesini de ödersiniz. Akıncı'dan artık Kıbrıs Türk halkına hayır gelmez demiş şu andaki Cumhurbaşkanı. Bunu biliyoruz. Türkiye ile arası açıktır. Kıbrıs sorununu çözme konusunda ileri bir adım atamadı ve 3 yıldır sarayında boş boş oturuyor. Düğümü çözecek yeni bir fikri yok demiş. Ve bunun sorunu yeni bir aşamaya geçmelidir Kıbrıs sorunu. Sorunu bir defada kökten çözmek yerine ki bunun mümkün olmadığı görülmüştür. Aşamalı olarak halletmek bu yolla Türk toplumuna Avrupa Birliği için bir yer açmaktır. Bunun Türk tarafında tek savunucusu Kudret Özersay'dır demiş. Ve sonuçta şöyle diyor. Türkiye şu veya bu şekilde Kıbrıs'ta var olalı neredeyse 70 yıl oldu. Bırak Kıbrıslı Türkleri tanımayı, bir arkadaşımın deyimiyle delisiyle akıllısını bile ayırt edemiyor. Erdoğan'ın tarafsız kalacakken Tatar'a arka çıkıp Akıncı'yı afaroz etmesi, Kıbrıslıları ona isyan veya yalakalık etme seçimi arasında sıkıştırması, Türk tarafının elindeki en önemli diplomatik kozlardan biri olan Maraş'ı popülist bir mecraya sokması Ankara'nın ne yaptığını bilmediğini gösteriyor demiş ve yazısını bu gidişat iyi değildir diye bitiriyor. 46 yıldır kapalı olan bölge kısmen açılmış oldu. Türkiye ve Yunanistan bu arada da Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Slovakya'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirmişler. İstikşafi deniyor. Türkçe bir kelime olduğundan emin değilim bunun. Yani daha doğrusu yanlış kullanılıyor. İstikşafi diye bir şey olamaz benim bilgim kadarıyla. Exploratory diye adlandırılan şeyin karşılığı. Bunlar görüşmeler. Yani açık görüşme sonrası yapılan açıklamada da Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz uyuşmazlığıyla ilgili güven artırıcı önlemler alınması ve görüşmeler gerçekleştirmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuşlar. Böyle işte rekorlardan bahsetmişken çok kaygı verici bir başka rekordan da söz edelim. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ küresel ölçekte günlük koronavirüsü vaka sayısının 338 bini aşarak rekor düzeye ulaştığını son 24 saatte vakalarda böyle 339 bine yakın artış kaydedildi. Bunun en yüksek günlük artış olduğunu açıklamış ve ölenlerin sayısı da 1 milyon 5000'e ulaşmış. Bir günde 5514'lük bir artış. Hindistan'da 79 bine yakın bir günlük vaka artışı. Brezilya'da 42 bine yakın. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 40 bine yakın. 38.904. Yani daha önce açıklanan en yüksek rakam 2 Ekim'deydi. 330.340. Şimdi bu da kırılmış ve artmaya devam ediyor. Dünya genelinde de en yüksek can kaybı 12.393 ile 17 Nisan'da kayda geçmişti. Artıyor yani. Ve Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada 36,3 milyonu can kaybı ise bu vaka sayısıydı. Can kaybı ise 1 milyonu 57 bini aşmış durumda. Yani Avrupa'da tek bir günlük rekorda ayrıca kırılmış durumda. 100 bin yeni enfeksiyon Avrupa'da Perşembe günü itibariyle. Bu da Amerika'yı da, Amerika Birleşik Devletleri'ni de, Hindistan'ı da, Brezilya'yı da geçmiş. Avrupa'da şimdi. Reuters haberi bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri 7.6 milyon vakayı geçmiş durumda. Öte yandan da Beyaz Ev'in kurmay başkanı 70 kişilik bir iç kapalı mekanda kızını evlendirmiş. Bu da hakikaten inanılır gibi değil yani. Mark Meadows'un yaptığı bir şey. Yani tamamen Global Index sitesinin verdiğine göre rekor artık eşitsizliği gidermenin neredeyse imkansız hale geldi ve dünyayı tamamen hazırlıksız yakaladı diyor. Bir de şeyi de söyleyeyim, çok hiç şimdiye kadar görülmemiş iki bir şey oldu ve iki önde gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen tıp dergisi New England Journal of Medicine, 208 yıllık bir dergi bu ve bir toplu bütün editörlerinin bütün şeylerin hepsinin imzasını taşıyan ilk dördüncü defa oluyormuş. Tamamının imzaladığı editörlerin bir başyazı bir liderlik boşluğunda ölmek diyor ve Trump'ın bu felaket Covid uygulamalarını kınıyor ve liderlerimiz şey oldu, çuvalladı ve en büyük zamanımızın, çağımızın en büyük kamu sağlığı krizi diyor. Çok ilginç bir şey. Bundan önce 1812'den beri çıkan bir dergi. Ayrıca da şeyden de bir başka onun kadar büyük Scientific American dergisi, o da 175 yıllık bir tarihi var. O da aynı şekilde bu bilimi reddeden tuhaflığı reddedip Biden'ı desteklediğini söylemişti. İlk defa böyle bir şey yapıyor Scientific American dergisi de. Yani olağanüstü durumlara karşı bilim insanlarının, tıp erbabının böyle bir çıkışı ilk defa görülüyor. Yani Covid teşhisine de kendisi Allah'ın bir lütfu demişti. Buna karşı bir tepki var mı diye de sormuş Abby Zeymut, Further sütununun yazarı Common Dreams'de ve diyor ki, parantez açmış, bunu söylemişti Covid hakkında. Fakat 210 bini aşkın sayıda ölüden bir cevap gelmedi ya da onların ailelerinden bir şey gelmedi bu Tanrı'nın lütfu olduğu konusunda. Ya da onun o sürreel nefes nefese şeyle makyaj, turuncu renkli makyajıyla, saçlarıyla Beyaz Ev'de balkona çıkıp Evita'nın şeyini hatırlatarak benim için ağlama Amerika şey gizli servis der gibi diyor. Böyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir acayip şey daha var, haber var. Yani Liberate Michigan diye, Michigan'ı kurtarın diye bir tweet atmıştı Trump. Birkaç ay sonra 13 sağcının, haydudun, faşistin, evet, bayağı hükümet valiyi Gretchen Whitmer adlı valinin, Demokrat valinin kaçırılması için komplo kurdukları ortaya çıkmış ve tutuklanmışlar. Suçüstü yakalanmışlar. Silah yani tedarik hakikaten edilmiş, eğitimlere gidilmiş kamplarda bunun için planlar yapılmış. Hepsini FBI ortaya çıkarmış. Dün gerçekleşti bu da. Bu bizzat Cumhurbaşkanı'nın tweet'i üzerine oluyor. Artık bilemeyeceğim. Bir son şeyle bitirelim isterseniz. Donald Trump yarın şeye gidiyormuş. Florida'da seçim, evet, toplantısı. Tabii onun ayaklanma sebebi bu aslında. Anketlerde çok kötü durumda. Dolayısıyla şeyi de istiyor. Online olarak Biden'la karşılaşacaktı biliyorsunuz. Reddetti. Bunun bir anlamı yok online'sa diyor. Televizyonların karşısında yüz yüze yapacağını söylüyor. Mitinglerine de yarın devam etmek istediğini söylemiş. Bugün evet, bu arada test olacakmış. Yani hayır, sürekli test oluyor zaten de şeyi sormuş. İlk defa Sean Hannity diye son derece sağcı cumhuriyetçileri destekleyen bir televizyon şeyi hayatında ilk defa olarak evet mi hayır mı şeklinde bir soru sormuş Donald Trump'a. Hiç yapmazdı böyle bir şey. İlk defa rastlıyorum ben. Yıllardır gözüm takılıyor Sean Hannity'nin şeylerine. Testin sonucu nedir? Ne çıktı diye son testiniz. Oydan'ın cevap vermemiş. Ama ben gidiyorum demiş. İşte Florida'da. Şey demiş ama cuma yani bugün bir tane yapılacak. Onunla birlikte cumartesi işte gitmeyi planlıyorum diyor. Gitmeyi planlıyorum. Ama önceki yapılanları söylemiyor sonuçlarını. Söylemiyor. Cuma yapılacak diyor. Bunun ya da yapıldı mı onu bilir. Söylemeyebilir. Evet, yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Evet, bu şekilde ara verebiliriz. 10'la 10.30 arasında da yeni Nobel ödüllerinden kısaca bahsetmeyi de planlıyoruz. Bir de Nobel Edebiyat Ödülünü Amerikalı şair Louis Gluck, yaklaşık 60 yıldır şiir yazan Louis Gluck kazandı. Onunla ilgili de bir yazı var. Onu da sizinle paylaşmaya çalışırız. Saat 10 ile 10.30 arasında. Şimdi ara veriyoruz ve sizin öneye bağlanacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Günaydın. Gayet günaydın. Seni sormalı. Zor bir haftaydı. Annemin sağlığı benim sonunda. Ben bütün bir yazı biraz izole bir yerde geçirdim. Ne güzel diyeceksiniz doğanın içinde ama kendi zorlukları olan birazcık enteresan bir yerde, öyle diyebilirim. Evet. Aile evi. Şimdi daha şehrin içinde olmanın ve daha işte o taşınmanın biraz etkisi altındayım. Öyle söyleyeyim. O bakımdan zor bir güç bir haftaydı. Ama sizinkiler kadar güç olmasın. Önemli olan Ömer Madra'nın çok daha şen şakrak bir sesle aramızda olması. O bana yetiyor. O yorgunluğumu, üstümdeki yükleri alan şey yani hakikaten de. Bu hafta biraz bu genişleme konusundan bahsetmek istiyorum. Ve Avrupa ile gene önemli bir haftamızdı. Ben Avrupa Birliği üzerine çalışıyorum ve yazıyorum ağırlıklı olarak son zamanlarda, malum. Konu sıkıntısı çekmiyorum açıkçası. Yazacak pek güzel şeyler yok ama ya da üzerine düşünecek. Ama konu bol. Fazla kendini okutuyor mu o konuda emin değilim. Yani Avrupa Birliği ile ilgili bir herhalde yorgunluğumuz var genel olarak. Benim hissettiğim şu anki fiziksel yorgunluğun ruhsal boyutu herhalde daha çok kamuoyunda ve hepimizde hayal kırıklıklarıyla vesaire Avrupa konusunda yansıyor. Ama bir yandan da bir şekilde Avrupa Birliği'ni veyahut da Avrupa ile ilişkileri gene de en önemli çıkışımız olarak görüyoruz. Bu hiç değişmedi. Şimdiye kadar Türkiye'nin kamuoyu algısında birçok şey değişti. Birçok şey inişli çıkışlı oldu. Ama bir şekilde Avrupa Birliği orada bir bizim için kutup yıldızı gibi diyelim. Ve doğru yönün neresi olduğunu gösteren bir pusula gibi duruyor. Ve daha çok da Avrupa Birliği'nin parçası olmak istiyoruz. Arada işte Orta Doğu ile ilişkiler gelişebilir, Türkiye daha bağımsız hareket ediyor olabilir, Çin'le ilişkiler gelişebilir, Rusya ile gelişebilir ve genel Batı ittifakının belki çerçeveleri dışına çıkarak hareket edebilir Türkiye. İnsanlar bunu destekliyorlar. Fakat aynı zamanda Avrupa Birliği ile de ilişkilerin kopmasını veya tavsamasını da istemiyorlar. Fakat bu ayki ilerleme veya ilerleyememe, bu haftaki daha doğrusu bu yılki, bu hafta açıklanan bu yılki, tam güzel bir şekilde ifade edersem, ilerleme raporunda hiç tabii ki hoş şeyler yok. Acaba niye? Evet. malum. Türkiye'de olan bitenler yüzünden. Fakat Avrupa Birliği belki pozitif tarafından bakmaya çalışırsak genişlemeyle ilgili iradesini sürdürmeye çalışıyor. Demek ki aslında Türkiye'den pozitif bir takım hamleler gelse Avrupa Birliği'nden de bunun karşılığı gelmek zorunda olacak. Çünkü ben genişlemeyle ilgili açıkçası artık yavaş yavaş daha soğuk bir tavır bekliyordum Avrupa Birliği'nden bütün genişleme hamlesiyle ilgili, ama Batı Balkanlara doğru Makedonya'yı Arnavutluğu içine alacak şekilde genişlemek Avrupa Birliği'nin çok da tahayyülünün dışında değil. Şu bakımdan bunlar önemli. Yani şu komisyonun gene bu zamanki komisyonun veya Avrupa Birliği'nin genel olarak şimdi ön planında gördüğümüz figürler, ülkelerin negatif tavırları olabilir genişlemeye karşı. Bu da çok önemli elbette, veyahut da işte başka bir takım şeyler olabilir ki bu komisyonun, bu Avrupa Birliği'nin komisyonun aslında Ursula von der Leyen'in başkanlık ettiği çok da öyle negatif bir bakış olduğunu söyleyemeyiz. Hep aslında pozitif mesajlar vermeye çalıştılar genişlemeyle ilgili. Arnavutluk mesela bir takım badireler atlattığında, işte orada deprem yaşanmasından tutun başka sıkıntılara vesaire, her zaman Avrupa Birliği'nden genişlemenin vizyonlarında olduğuna dair bir mesaj geldi. Bu sefer de yani bu taahhütler, yani insan, benim aslında söylemeye çalıştığım şöyle, yani bu bireylerden veyahut da ülkelerin tavrından, aktörlerin tavrından çok daha önemli bir şey Avrupa Birliği'nin verdiği kağıt üstündeki taahhütler. Asıl önemli olan bunlar. Çünkü bunlar Avrupa Birliği işte bütün hataları, eksiklikleri sevmediğimiz yanlarına rağmen kağıt üstünde bir şeye evet dediği zaman bu onun için bağlayıcı hale geliyor. Elbette ki bu sözler veya hukuka uyma hali orada da aşındı mı? Evet, aşındı diyebiliriz, eleştirebiliriz, ama bizim kendimizin hali o kadar kaydı ki şirazesi bu konularda, Avrupa Birliği'nin gene de sözlerine sadık kaldığını, bir şey ağzından çıkınca veya işte kağıda dökülünce daha doğrusu onun taahhüt olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden ben bu genişleme raporunu önemsedim ve Türkiye için de aslında bir ümit gördüm. Yani bütün Batı Balkanların aslında hala Avrupa'nın parçası olmak için çok da ciddi bir şansı var. Özellikle Arnavutluk ve tabii ki de Kuzey Makedonya. Makedonya derken Kuzey işte Makedonya. Evet. Evet. Yunanistan'da kızarlar. Şimdi hala o konu, biliyorsunuz mesele. Bunun için özellikle Arnavutluğun, ki işte hep o Hristiyan kulübü meselesi var ya Avrupa Birliği ile ilgili malum. Hep üstüne konuşulan, aslında bizi istemiyorlar çünkü böyle gibi. Orada işte Arnavutluğun olması özellikle önemli tabii ki. Ve tabii daha önceki programlarda da biraz bahsettik. Bütün bu Avrupa Birliği'nin son zamanlardaki Avrupa ilkeleri tahayyülünde biraz fazla batıcı bir ton şekillenmeye başlamıştı. Hep bunu konuştuk, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şimdi burada o yüzden Arnavutluk farklı bir ton, özellikle genel olarak Balkanlar farklı bir ton katıyor işin içine. Bunu da ben gerçekten önemsiyorum. Evet, bu arada, Kuzey Makedonya meselesi evet. Çok şey yapılıyor değil mi? Bayağı ciddi bir sorun yaratıyor aslında Yunanistan'la Makedonya arasında. Çipras rejimi çözdü ama. Evet. Çipras rejimi diyor, şaka yapıyorum tabii. Bu, ben Yunanistan derken Selanik'te yaşadığım dönemlerde, ki hala orada bağlarım sürüyor. Orada işte Çipras'tan pek hoşlanmıyorlardı. Özellikle bu Makedonya konusu orayı etkiliyor. Hep o zamanki programlarımızda da konuşmuştuk. Hatta orada o kadar hoşlanmıyorlardı ki Alexis Çipras ve Siriza'dan, Çipras rejimi altında yaşıyoruz diyorlardı. Daha önce geçen yıllardan nakletmiştim, şimdi hatırlatayım. Yani zavallı Yunanistan'da Çipras rejimi evet. Gitti ben, şimdi. Benim de ilginç bir şeyim oldu. Ben de onu nakledeyim bari bu fırsat gelmişken. Film festivali sırasında çok olağanüstü bir film yapan bir Makedon film ekibinin kameramanı, görsel yönetmeni daha doğrusu ile oturuyor konuşurken Yunanistan'da bir konferans verdiğini, bu filmle ilgili filan da konuşmalar yaptığını, harika bir filmdi, söyledi. Peki sen neredensin diye ahbap olduk. Ne diyorsun sen diye sorduk. Makedonya demiyorsun da filan. Ben Kuzey Makedonya'nın güneyinden geliyorum diyormuş. o sorunu çözmüş. Bu çözmüş durumu yani. Valla evet. Yani iyice karışıklaştırarak kafada böyle nedir? Hatta Kuzey Makedonya'nın güney batısından geliyorum diyormuş. Evet ya, bu buydu ama gene de onda bile kavga çıkar, ne kadar kafa karıştırıcı olur, orası mıydı burası evet, mıydı evet. Neydi de ne söylüyordu falan, çünkü bu Makedonya konusu hakikaten hassas. Yani şimdi araya başka konular girdi ve biz tabii ki aslında Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın tırnak içinde şansı olduk. Artık bir Türkiye meselesi var, konuşulacak sabah akşam. Bir Sparta ruhu gelişiyor Yunanistan'da, malum Türkiye'ye karşı. Şimdi daha yeni bu sabah mesela bir yazı gördüm. Türkiye yeni İran mı olacak diye mesela bir Yunanistan'da kaynaktan. Şimdi bu Spartalılar ve Perslere karşı işte savaşları vesaire bir şey tekrardan anılarda böyle öyle bir canlanıyor ki Yunanistan'da. Anılarda dediğim aslında yani bütün bu kültürel hazinede, tarihsel hafızada demek lazım. Biraz önce bahsettiğim o Avrupa değerleri ve ilkeleri de maalesef işte gene antik Yunan'a dayandırılan Batı medeniyeti ve oradan işte bir o değerlerin oradan filizlendiğine ilişkin bir şeydi. Şimdi bunlar çok yanlış 21. yüzyılda. Hep söylüyorum bunu, ne kadar vurgulasam açıkçası az. Çünkü 21. yüzyılda o kadar çoklu artık farklı kültürlerin, değerlerinin, kıymetlerinin anlaşıldığı bir zamanda olmamız gerekiyor ki hala geriye gidip böyle arkaik şeylerle karşılaşmak beni üzüyor. Tabii bu hayır, Türkiye hayır, meselesini... Hayır, olmaz, olmaz. Ben buna katılmıyorum. Yunanistan'a bu sırada laf edilemez. Altın Şafak davası sonuçlandı. Doğru. 60 bin kişi onlar katılmış ve Nürnberg'den bu yana aslında gerçekten görülmemiş bir başarı bence bu. Evet. Faşistleri mahkum ettiler, Nazileri yani. İlginç. O sırada, bu sırada Yunanistan'a laf etmiyoruz. Ya Yunanistan hakikaten bu konuda takdir etmek lazım. Çünkü Altın evet. Şafak korkunç ekonomik kriz döneminde giderek yükselmiş. Her zaman Avrupa'da bu sağ popülist partilerin çıkışını ekonomik sebeplere bağlayamayız. Başta bunu yapan çok oldu. İlk yükselişlerinde vesaire. Ama bunu gerçekten böyle olduğu her yerde söylenemez. Bazı yerlerde de bu partiler gerçekten destek kazandılar. Herhangi bir ekonomik sebep olmadan, bu net bir şey. Veya ve cinayetler işlediler ya koskoca. Evet. Yani insanları tokatladılar televizyonda ve bayağı cinayetler. Tabii. Pakistanlı galiba, Bangladeşli falan meyve satıcı, seyyar satıcıları falan öldürdüler. Bir de tabii rapçi. Evet. İyi öldürdüler yani. Altın Şafak hakikaten bir kara lekeydi Yunanistan'ın tarihinde. Hem yargılanması çok çok önemli. Aslında kökleri tabii ki bu ekonomik krizden vesaire çok daha geriye gidiyor. 1985'e gidiyor. Yaklaşık 35 yıllık, hatta kurumsallaşmasını geçtik tabii ki 40 yıllık ve daha öncesine dayanan tarihleri var. Yunanistan'ın da 2. Dünya Savaşı'nda bazı yerlerinde, Selanik gibi gene özellikle, aslında çok karanlık şeyler de yaşanmış. Bir yanda elbette ki bir direniş var vesaire, ama aynı zamanda tamamen ayrımcılık ve ırkçılık üzerinden gene bir işbirliği de yaşanmış maalesef. Şimdi burada... Ya bu Altın Şafak'ın en feci hali, milliyetçiliğin en feci hali olarak ve ölümcül hali olarak yeşermesi, işte siyaseten kendine temsil hakkı bulması, Avrupa'daki aşırı sağ partilerin ve genel olarak da popülist sağ partilerin tabii ki hepsinin içerdiği tehlikeler var. Siyasete yönelik olarak, topluma olarak, yönelik olarak, ama en tehlikelilerinden biriydi hakikaten de. En karanlık olanlarından biriydi. Ya burada hem kendisine yönelik bir takım böyle enteresan, tuhaf üyelerine yönelik bir takım silahlı çatışma ve ölüm olayları oldu, vurulma vesaire gibi. Ve onun dışında ama ayrıca da özellikle bu mülteci krizinden sonra onlarla da ilgili bayağı ciddi şiddet olayları yaşandı. Nazizm suçlaması Altın Şafak'a yönelik hiç de öyle üstü kapalı falan bir şey değil. Alenen Naziliği aslında sahiplenen logosundan tutun genel olarak bütün tavırlarına ve söylemlerine her tarafında Altın Şafak'ın Nazilik ve Nazi sempatizanlığını okumak, görmek mümkündü. Ve dediğim gibi yani bütün o milliyetçiliğin karanlık tarafının aktığı, yani sadece İkinci Dünya Savaşı'nın o Nazilerin yükselişine vesaire bir öykünmek değil. Onun ötesinde yok, de yok, doğrudan, çok ötesinde milliyetçiliği ne varsa yani en beter taraflarını bünyesine toplamış çetesi. Bir yani Pavlos Fisas'ı evet. İşte rapçi ve çok anti-faşist bilinen 33 yaşındaki Pavlos Fisas'ı öldürdüler. Hem de böyle 25-30 kişinin bıçaklarla toplu saldırısında. Fakat işte annesi Fisa'nın da, Magda Fisa'nın da sonunda oğlum evet kazandın demesi de müthiş bir şeydi yani. Evet. Ya oğlum başardın evet. Dedi yani. Evet. Evet, yani çok hazin, ağır şeyler yaşandı aslında tabii ki Altın Şafak'la ilgili olarak. Bir de tabii ki Bosna Savaşı'nda gidip savaşıp orada da Sırp milisler arasına katıldıklarıyla ilgili de ciddi iddialar var. Yani bilgiler var. İddia demeyeyim artık. Gayet net evet, bilgiler evet. Var. Srebrenica katliamına da katıldıklarına dair bu milislerin, hatta bazı birkaç milisin Altın Şafak kökenli, Altın Şafak'ın sonrasında oluşan yapısının içinde olacağı işte o gruptan insanlar bunu da yaptılar. Dolayısıyla şimdi bu savaşların içinde yer alıyor olmak, işte o milis güçlerin oluşuyor olması çok karanlık bir şey ve yıllar yıllar aslında onları temizleyemiyorsunuz tam olarak. Bir kere ortaya çıktılar mı? Ve sonradan işte legal yapılar altında faaliyet göstermeleri, işte o asıl büyük mesele. Yani bunları niye söylüyorum? Türkiye'de de işte Suriye Savaşı ile ilintili olarak ve ötesinde maalesef böyle yapılar, güçler var ve onların neye evrildiği, neye evrileceği de hep de tartışma konusu. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Bu haftanın evet. Önemli olaylarından bir tanesi de tabii Maraş'ın açılmasıydı malum. Konuşuldu, konuşuyoruz üzerine. Fakat yani Maraş'ı aramızda görenler, uzaktan tabii görenler nasıl bir aslında acıklı yer olduğunu, hüzünlü yer olduğunu bilirler. Tamamen uzaktan sadece bakabiliyordunuz. Ben de işte Maraş'ı sadece uzaktan tabii görebilmiştim o zaman. İçine girmek mümkün değildi askeri bölge olduğu için. Şimdi kısmen açılmasıyla o savaşın, yani Kıbrıs'ın bölünmesi 1974'ten beri, işte o çatışmaların olduğu dönemden beri terk edilmiş haliyle. Düşünün ki insanlar normal günlük hayatlarını, şu an işte bir hayat sürdürüyoruz. Kimimiz işte kahvaltı etti sabah erken veya kimimiz edecek bir işte sofra kurulu vesaire. Maraş onların yerinde bırakılıp hiç böyle dokunulmadan, aynı işte mesela bir sofra tahayyül edin, kurulmuş. Yiyecekler üzerinde duruyor. Belki tabakta yarım bir parça bir şey var. O haliyle bırakılıp gidildiği bir yer olarak anlatılıyor. İçine girmiş olanlar, görmüş olanlar, bilenler böyle anlatıyorlar. Ve şimdi o aslında savaşın bütün anılarını üzerinde taşıyan bir yerdi. Ve şimdi açılması da Kıbrıs politikasını sarsıyor. Burada tabii geçen haftalarda şuna dikkat çekmiştim. Avrupa Birliği malum bu özel toplantısını gerçekleştirdiğinde 2016 mutabakatına bir yandan bu göç mutabakatına Türkiye ile arasındaki dikkat çekmişti. Öte yandan da Kıbrıs'a da yönelik olarak, Güney Kıbrıs'a yönelik olarak da pozitif adımlar beklediklerini belirtmişlerdi. Bu çok mantıklı bir şeydi Avrupa Birliği açısından. Çünkü böylece Belarus'un malum Belarus'la ilgili herhangi bir adım atamıyordu Avrupa Birliği. Güney Kıbrıs yıllarca daha önce yaptığı gibi Avrupa Birliği'ni kilitleme, bütün kararlar konsensüs alındığı için kendi oy hakkını, kendi söz hakkını kilitleme yönünde kullanarak bir kendini sesini duyurma politikasını kabul ettirme noktasındaydı. Ve Avrupa Birliği de bunu kırmak için, aşmak için Belarus'la ilgili olarak bir açıklama yapılmasının engellenmesi, bir ciddi adım atmasının engellenmesine karşılık olarak Güney Kıbrıs'a bir ödün vermiş ve Türkiye'ye dönüp işte Yunanistan'a karşı pozitif bir adım atıyorsan bunun aynısını Güney Kıbrıs'a karşı da yapacaksın gibi, benzer oraya karşı da pozitif bir şeyler yapacaksın diye bir yönelime girmişti. Bu Avrupa Birliği açısından günü kurtaran, sonunda da işte hatırlarsınız Belarus'a yaptırımlar çıktı çünkü bu toplantıdan, 1-2 Ekim'deki bu toplantıdan. Ama orada ben şeye dikkat çekmiştim, yani Kıbrıs meselesini hiçbir zaman Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin bir şartı haline getirmek iyi bir fikir değil. Çünkü buradan hep kötü bir şeyler çıkıyor. Daha ya evet. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin bu kadar kangren olmuş olmasının, ilerleyememesinin büyük bir sebebi aslında Kıbrıs meselesinin zamanında içine itilmiş olması. Şimdi birdenbire Kıbrıs konusu da maalesef hareketlenmiş oldu Avrupa Birliği. Orada bir uyandırma, aslında durumu uyuyan bir sorunu uyandırma gibi bir hata yapmış oldu. Şimdi Maraş'ın açılması var. Orada tabii ki işte bu şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Kıbrıs'ta. Mustafa Akıncı'nın da tekrardan seçilip seçilmeyeceği belli değil vesaire. Böyle bir sıkıntılı dönem aslında yaşanıyordu Kıbrıs'ta. Bunun üstüne Maraş'ın geliyor olması tabii her şeyi karıştırdı. Evet, yani şimdiki 46 yıldır tamamen yerleşime de iskana da kapalı. Senin de söylediğin gibi böyle hayatın tam ortalık yerinde birden kesilmiş olduğu bir yerde, askeri bölge olarak, film gibi, yani bir science fiction filmi falan gibi, kurgu bir. Evet. Evet ve tabii bilim ki kurgu. Bu şimdi evet science fiction, tam dediğiniz gibi bilim kurgu romanlarından çıkmış bir yere benziyor. Tel örgülerin ardından baktığınızda dahi sanki bir hayalet yürüyüp gelecekmiş gibi veya bir korku filmi de olabilir. Öyle bir hem distopik hali var, hem dediğim gibi büyülü, perili, terk edilmiş alanları andıran, geçmiş mi diyeceksiniz, gelecek mi diyeceksiniz, öyle bir yer, bir hali var hakikaten. İkisini birden söyleyebiliriz aslında, çünkü BBC'den gördüm, Demirören haber ajansına verdiği demeçte Başbakan Tatar bir şey demiş, bu tarihi anın mimarı filan bir yandan başbakan, ama bütün dünya turizminin gözdesi, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak demiş. Nasıl olacağını bilmiyorum ama öyle. Evet, o zaman da öyle Kıbrıs'ta bunlar konuşuluyor. Yani zaten Maraş'ın yakınına kadar giderseniz size muhakkak bunları birileri anlatacaktır vesaire. Evet, böyle projeler vardı. Turizmin gözdesi olacak falan. Turizm yok şu an ortada. Daha birkaç yıl olmayacağı da belli değil. Korona dolayısıyla. Evet. Tabii Japonya'da bu arada turizm yok diyorum ya, Türkiye'ye vize uygulamasına başladı. Malum Japonya hiç bu konularda son derece Türkiye tarafında bir anlamda yer alan, vize koymaya hiç niyetlenmeyen ülkelerdendi. Uzak Doğu'da böyle bir takım ülkeler var işte, Kore gibi vesaire, Güney Kore gibi. Kuzey Kore değil tabii, oraya zor giriyorsunuz. Zor çıkıyorsunuz ikisi bir arada. Japonya'da şimdi şöyle bir durum var. Yani oraya vizesiz gitmek mümkündü. Fakat şimdi sadece resmi pasaport sahibi olanlar girebilecek. Üstüne üstlük bir de onlar dahi turizm sebebiyle gidemeyecekler. Yani turizm Japonya'ya tamamen bitmiş durumda. Bir sonraki karar ne zaman çıkarsa artık, herhalde bir buçuk yıl, iki yıl maalesef korona vakaları bittikten sonra bile bu tarz kararların etkisini görüyor olacağız. turizm de kötü etkileniyor olacak gibime geliyor. Olimpiyatlar yerde. Ne olacak? Olimpiyat oyunları önümüzdeki artık onu vize alıp gitmeye çalışacaksınız. Gazeteci olarak izleyebilir Açık Radyo'dan arkadaşlarımız. Veyahut da başka bir yöntem ya da sporcu olarak katılabilir, diskçi mesela. O zamana kadar elbette kalkabilir, yani bunun bir tarihi yok. Benim bu spekülasyon yaptığım bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl diyorum ama ya bu tip resmi kararların bir kere alındıktan sonra çok kolay kalkmadığına hem şahidim, hem hayatımda çok vize konularıyla, oturum izni konularıyla, bütün o bürokrasiyle çok uğraşmış biri olarak... Gerçekten o tarz kararlar bir kere alındı mı bir şekilde kalıcılığını sürdürüyor. Buna karşılık özgürleşmeyle ilgili kararların da etkisi geç yansıyor. En muhafazakar olduğumuz alanlardan bir tanesi maalesef bu dolaşım hikayesi. Benim tamamen şey bir dünyaya doğmam lazım. Sınırların olmadığı bir dünyaya. Hakikaten en sevmediğim, en nefret ettiğim konulardan bir tanesi bu. Sürekli kapılarda bir şekilde insanların durduruluyor olması, şu veya bu sebeple sınırlardan geçemiyor olmanız. Maalesef negatif biçimde bir konu var. Sınır tanımayan iklim krizi. Son olarak lafı oraya da getireyim. İklim krizi sınır tanımıyor. O her tarafı, kapıların hepsinden geçiyor. Kapıları deviriyor. Sınır kapılarını. Ama bizler maalesef giderek az kapıdan geçebiliyoruz. Artık Avrupa'nın birçok yerine gitmek de hayal. Dünyanın birçok yerine seyahat de aslında giderek hayal haline geliyor. Korona da biraz bahanesi gibime geliyor açıkçası. Elbette büyük evet. etkisi var. Ben onu küçümsemiyorum ama biraz fazla da bu konularda nasıl diyeyim, yani heyecanlı bir şekilde üstüne atlıyor bütün bu vize bürokrasisi, işte iç işlerini vesaire yönetenler de, öyle söyleyeyim. Evet, ama bu arada da sınır tanımayan şeyler, uçuşlar var, hiçbir yere gitmeyen uçuşlar ve hiçbir yere gitmeyen aşk gemileri seferleri de başlamış. Maraş'a evet, da gitmeyecekler ama. Maraş'a gidebilirler. Tamam, aslında o kruzların zaten korku filmi gibi bir hali var korona döneminde. Yok. Evet. Yani Maraş'a bodoslama böyle girebilirler. Şaka bir yana tabii bu 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kuzey Kıbrıs için oldukça önemli. Onu da takip ediyor olacağız. Ve Kıbrıs meselesinin de işte negatif biçimde hareketleniyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. O Türkiye özel toplantısının bir sonucu daha var. Bu arada Suriye ile ilgili, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili konu da hareketlendi. Orada da yeni bir askeri harekat mı olur, ne olur vesaire diye. Bu özel Avrupa Birliği'nin özel toplantısıyla ne alakası var diyeceksiniz. AB Konseyi'nin bu 1-2 Ekim'deki toplantısı da bu 2016 göç anlaşmasına Türkiye ile AB arasında atıf yapılmıştı malum. Orada güvenli bölge, mültecilerin, Suriyeli mültecilerin dönüşü için oluşturulması için Türkiye'ye destek olunacağı söyleniyordu. O atfı gören de, yani o 2016 paketinin içindeydi diyelim, maddelerden bir tanesi de o atfı gören Türkiye'de, Ankara'da bu konuda da hareketlendi bu arada, bunu da belirtelim. Evet, önemli. Takipte evet. kalalım tabii. Peki, çok kalalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sizin görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler. Sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl gidiyor sportif hayatta da bazı zorluklar var. İstersen COVID-19 pandemisinin giderek artmakta olduğu da rekorlar kırarak hatta artmakta olduğu görülüyor şeyde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarında. Bunun dünyada sporu nasıl etkilediği konusunda biraz konuşmakla başlayalım istersen. Öyle yapalım. Hatta sporun ekonomisine etkilerini konuşsak bugün yerinde olur. Çünkü belli ki bu yeni vakalardaki artış böyle gittikçe sporun da diğer birçok alanda olduğu gibi normale dönmesi mümkün olmayacak kısa vadede. Yani belki 6 ay sonra ya da işte aşıların bulunuşuna ve uygulanmasına bağlı olacak. Ama herhalde işte futbolda ya da diğer kitle sporlarında biz maçlar izlemeye devam edeceğiz ki malum şeylerde işte futbolcular olsun diğer sporlarda olsun oyuncularda da pozitif vaka çıkıyor zaman zaman örneklerini görüyoruz. Karantinaya alınan sporcular oluyor. Hatta maçların aksaması bile söz konusu olabilir ama benim değinmek istediğim konu bu iş yavaş yavaş diğer birçok sektörde olduğu gibi sporun da özellikle futbolun da ekonomisine olumsuz tesir etmeye başladı. Hatta başlamıştı artık bunun şeylerini sonuçlarını biz görüyoruz. Çünkü Mart'tan beri aşağı yukarı tüm dünyada maçlar ya seyir tamamen seyircisi ya da çok az seyirciliyor. Yani şu an Almanya, Fransa gibi birçok ülkede kısmi seyirci var ama bu normal tribün gelirini bilet gelirini elde etmesini sağlamıyor tabii kulüplerin. Yani 60 bin yerine 5 bin kişiyle oynarsanız aynı geliri elde edemezsiniz. Herhalde bu sezonda böyle geçirmeyi göze almış durumda kulüpler. Bu tabii büyük bir zarar anlamına geliyor ve bunun yerine konacak yani futbolun sporun şansı şu yani televizyon yayıncılığı çok gelişmiş bu alanda. Her maç naklen yayınlanıyor. En azından orada bir şey var. Naklen yayın konusunda maçların yani seyircili maçların yerini bir parça da olsun alabilecek bir uygulama var. Mesela İngiltere'den bir örnek vereyim. Normalde İngiltere Premier Ligi'nde Covid-19 öncesi her maç naklen yayınlanmaz. Yani haftada 10 maçın sanıyorum 5'i yayınlanıyor. Yayınlanıyordu ama şeyden beri Haziran ve Temmuz ayında da böyleydi. Covid dönüşü geçtiğinin yarıda kalan kısmı tamamlanırken de bu sezon da öyle. 10 maçta naklen yayınlanıyor çünkü seyirciler maça gidemiyor. Bunun yerini alacak bir uygulamaya geçtiler. Hatta maçların saatleri bile normal klasik İngiltere düzeninin dışına çıktı. Yani İngiltere yerel saatiyle 15'te değil farklı saatlerde oynanıyor maçlar ki hepsi yayınlanabilsin diye. Ama şimdi görüyoruz ki bu İngiltere'de hani buna dair şikayet ama bilançoları tam görmedik ama farklı ülkelerde kulüpler yavaş yavaş geçen sezon mal açıklamaya başladılar. Ve vaziyet gayet kötü. Örneğin İtalya'da Roma 2019-20 sezonu bilançosunu açıkladı ve 170 milyon bir zarar söz konusu. İnanılır gibi değil. Roma İtalya'nın avro mu? Nedir? 170 milyon? Evet. Avro. Avro zarar. Zarar açıkladı. Keza Barcelona ki çok daha büyük gelirlere sahip yani. Herhalde Barcelona'nın geliri bir önceki sezon yani. Bu Covid olmadan önce 900 milyon avronun üzerindeydi. Şimdi hem düşmüş. Hem de orada da 100 milyon avroya yakın kayıp var ve 450 milyon avroluk bir yeni kredi anlaşması yaptı Barcelona ki bu zor dönemde şeyi çevirebilsin. Mali durumu çevirebilsin diye yani bu mali tablonu açıklayan takımların sayısı daha az. Şey devam ettikçe açıklamalar devam ettikçe durumun ne kadar kötü olduğunu göreceğiz. Yani bu dönemde gelirler düşecek. Zarar açıklanacak. Belki birçok kulüp borç almak zorunda kalacak. Yavaş yavaş Güney Avrupa'dan başlayarak İngiltere'ye doğru yayacak. Yani bu durumda yapılacak durum nedir? İşte alternatif gelir yolları aramak, ama orada da sıkıntı oluyor. Mesela Fransa'da çok önemli bir olay oldu. İlk altı Fransa Ligi, birinci ve ikinci ligleri geçen yıl, yani 2019 Kasım'ında yapılan bir ihalede yayın haklarını İspanyol yayın şirketi Mediapro'ya vermişti. Yani bir Fransız yayıncısı değil. Sürprizle karşılandı. Mediapro ana paketi aldı, ana yayın paketini. Sanıyorum yaklaşık 800 avro verdiler yayınların önemli bölümü için. Bir de küçük yayıncı Canaplus var. Bir şüpheyle yaklaşıldı önce, ama Fransız kulüpleri çok memnun artacak diyor. Ve Mediapro'da tabii bu Covid-19 ortada yok. Çok emin konuşuyor yani. Biz piyasayı biliyoruz. İşte aylık 20 avroya satacağız paketlerimizi. Şeyi, yayın havuzunu büyüteceğiz. Hiç endişe etmeyin derken, hatta Nisan'da Mayıs'ta bile pozitif konuşuyorlardı. Fransa'daki diğer yayıncılara işte biraz laf ettiler. Yani Covid-19 sorun değil. Onlar ödemelerini niye geciktiriyorlar ki? Yerlerini işte bilmiyorum falan. Şimdi bu hafta olan durum, İki ayda bir taksitlerini ödemek zorunda olan Mediapro Ağustos taksitini ödemişti. Ama Ekim taksitinde gecikme, yani salı günü ödenmesi gereken 170 milyon avroluk kısım ödenmedi. Ve Mediapro'nun başkanı L'Equipe gazetesine bir röportaj verdi. Yani biraz sıkıntımız var, biz yayın ücretlerini tekrar görüşmek istiyoruz kulüplerle. Bir tekrar pazarlık masasına oturmak istiyoruz. Çünkü gördüler ki bu Covid-19 ortamında sadece değil, tüm ülke ekonomileri küçülür, haneliler azalırken, yani insanların bu aboneliğe para ayırması çok mümkün değil. Yani abonenizi böyle büyük bir hızlandıramazsınız. Hele piyasaya yeni giren bir oyuncuysanız, 25 avro da olsa Fransa'da beklediğiniz kadar abonelik satmanız mümkün değil. Ama şimdi tabii bunu şimdi anlayabiliyorlar. Yani belki 6 önce küçümsedikleri durum şimdi oldu. Yani bu pazarlığın olması, bir de kulüpler herhalde şöyle bir hata yapmışlar. Bu Medyan banka garantisi istememişler. Yani Mediapro ben ödeyemiyorum battık dese yerine koyabilecekleri bir şey yok. Muhtemelen en azından bu sezon için, sonraki sezonları bilmiyorum, bu sezon için gerçekten bu yayın hakları konusunda bir ara pazarlık gerekebilir. Yani bu sezon biz bir 100 milyon az ödeyelim, taksitleri aralarını açalım falan diye bir pazarlık gerekebilir. Bu Fransa'daki ilk örnek. Yani bunun bence örneklerini başka ülkelerde görebiliriz. Yani İtalya'da, İspanya'da şöyle olmuştu. Geçen sezonun yayıncıları hala bu sezonda yayıncılar. İki büyük yayıncı. Bizim ufak bir zararımız var. Bunu kulüplere yansıtacağız diye. Kulüplerden ödemelerin bir kısmını geri istemişlerdi ama bunu ileri sarkıttılar yani. Hani geçen sezon hemen almadılar ödedikleri parayı. İşte bu sezon ve gelecek sezon kısmen geri alacaklar. Ama bu Covid-19'un ülke ekonomilerine, küresel ekonomiye olumsuz tesiri sürdükçe belki bu sezonun içinde bir yeni pazarlık durumu söz konusu olacak. Bu tabii Avrupa kupalarını falan da etkiliyor yani. UEFA'nın yayıncıları da benzer bir durumda. Dediğim gibi dünyanın her yerini etkileyen bir sağlık sorunu, toplum sağlığı sorunu olduğu için, hani İngiltere'de yok, Fransa'da var durumu söz konusu değil. Avrupa'da var, Asya'da var, Amerika'da var. Çok zor olacak gerçekten bu şeyden çıkabilmek. Yani kulüplerin çaresi şu: maliyetleri azaltmak. Bu da nedir? Oyuncu ücretlerine bir sınır getirmek, ama çok önceden imzalanan kontratlar var oyuncularla, mesela 4 yıllık, 5 yıllık. Oyuncular da haklı olarak paralarını istiyorlar. Yani geçen yıl bazı kulüpler bireysel olarak oyuncularla pazarlık yapıp, işte Barcelona gibi, Arsenal gibi belli dönem için, belli aylar için sözleşmelerde indirim istemişlerdi. İşte %10, 15, 20, ama bu belli bir süreyle, hani 3 ay, 5 ay. Hani bu sezonun normal olacağını düşünerek herhalde bunu yaptılar. Ama bu sezon da seyircisiz gidiyoruz. Her alanda spor ekonomisi de futbol ekonomisi de bundan etkilenecek. Doğrusu çıkışı zor bir durum. Evet, ben de bir iki şey sormak istiyorum bu konuda. Tabii. Şimdi bir tanesi bugün rekorlar günü gibi bir şey oldu. Pek çok şeyde rekor kırıldığını duyduk ve söyledik Açık Radyo'da. Ama mesela Reuters haber ajansına göre Avrupa'da 96.996 yeni vaka ile tek bütün dünyadaki en büyük rekor kırılmış tek gün için bu vaka sayısındaki artış. Yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Hindistan'dan da Brezilya'dan da en çok enfekte olan 3 ülkeden bile daha fazla sayıda yeni vaka veriyor. Bu hiç daha önceki konuşmalarda hiç hesaba katılmıyordu. Düzelecek diye hesap ediliyordu, hatta seninle de konuştuklarımızda hatırlıyorum. İşte bir süre sonra seyircili oynanacak filan hesapları yapılıyordu. Halbuki yani bir 24 saatlik bir sürede çok büyük bir rekor kırıldı ve hatta bu konuyla ilgili Yvonne Doyle diye de İngiltere'den kamu sağlığı direktörü, bir doktor hanım herhalde, çok net, belirgin ve sabit bir artış görüyoruz demiş yani. Definite and sustained increase kelimelerini kullanmış hastanelere de. Hem vakalarda hem de hastanelere kabullerde. Şimdi bu durumda tabii bütün hesapların baştan yapılması gerekir diye düşünüyoruz ama ne Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, İngiltere'de, ne de Türkiye'de de bu hesapların doğru dürüst yapılmadığı aşikar. Şimdi en çok konuştuğumuz konulardan biri, işte Türkiye'de de bir süre sonra açılacaktı maçlar seyirciye. O ondan eser görünmüyor şimdilik. Bir de üstüne üstlük hep konuştuğumuz Formula 1, işte 100 bin seyirci geleceği alay balayla ilan edildi. Ve şimdi bilet iadesine süratle gidilecek ve seyircisiz yapılacak dendi. Yani büyük bir hesap hatası devam ediyor. Ne diyorsun? Geçen hafta konuştuk daha Formula 1'i. Evet. Herhalde biz konuştuğumuzun 2 gün sonra mı oldu? 3 gün evet. Sonra mı? Öyle 3 gün şey. Sonra valilik kararıyla İstanbul'daki Formula 1 seyircisiz hale geldi ve satılan artık kaç bin bilet vardı bilmiyorum. 70 bin bilet mi? 70 bin bilet. Şimdi iade edilecek mi, edilmeyecek mi? Nasıl olacak bilmiyorum. Başlandı mı yani ücretlerin iadesine? Bazen de zorluk çıkar orada. Yani İngiltere'de şöyle bir durum var. Özellikle bu seyirci gelirine, tribün gelirine bağlı küçük kulüpler hükümete dilekçe yazıyorlar. Maçları seyircili yapın diye. Çünkü onların böyle büyük televizyon geliri falan da yok. Maç olmayınca yani bilet satamıyorlar. Tribünde etkinlik yapamıyorlar. İşte locaları kullandıramıyorlar. Büyük bir zarar söz konusu ve endişesi var. Yani biz hani yok olacağız. Bu sezon böyle giderse işte İngiltere 3. ligi, 4. ligindeki kulüpler eğer bir zengin patronları yoksa bu işe yani ek kaynak ayıracak. Yok olup gidecekler. Bunun için dilekçe yazıldı. Ama şu durumda seyirci açmak mümkün mü? Açıkçası pek değil. Yani İngiltere'de bir ikinci lockdown yani karantina meselesi konuşuluyor. Buna da itiraz var. Özellikle kuzey şehirlerinde sanıyorum vaka artışı daha fazla oran olarak güneye göre. Gerçekten kolay değil. İşte hükümetler de bir sürü sektörü, malum o sektörler yok olmasın, ayakta kalabilsin diye destekleyici mali önlemler getiriyorlar. Kulüpler içinde ya spor içinde böyle bir kaynak mesela İngiltere'de hükümet aktardı ama futbol dedi ki futbolu aktarmayacağız, onu Premier Lig kulüpleri yardım etsin. Alt lig, yani Premier Lig kulüpleri çok zengin, alt lig kulüplere yardım etsinler. Buraya kaynak ayırmayı düşürmüyoruz ya, Premier Lig'in ayırdığı kaynak da muhtemelen alt liglerin bir sezonluk zararını kapatmaz. Onların da kendi zararı var. Gerçekten kolay olmayacak yani futbolun bu işin içinden çıkabilmesi. Ya çünkü futbolda bir kontrol edilemeyen ücret yapısı da var. Futbolcular, hani bu sektörün çalışanları olarak düşünürsek, çalışanların belki en avantajlı olduğu pazarlık gücünün özellikle üst düzeylik, üst ligler için, alt ligler için belki o kadar değil ama üst liglerde çalışanların pazarlık gücünün en fazla olduğu alanlardan biri. Çünkü futbolcu şunu diyebilir, hele Avrupalı ise yani Avrupa Birliği ülkesindeki bir oyuncuysa onun dolaşım sorunu da yok. Madem bana istediğim ücreti vermiyorsunuz ben işte şeye gidiyorum. İtalya'ya gidiyorum, Fransa'ya gidiyorum, İspanya'ya gidiyorum. Oradaki kulüpte oynayacağım deyip şey yapabiliyordu. Yani bu pazarlık gücü olarak kullanabiliyordu bunu. Şimdi her yerde pazar bu sayede ama oyuncu ücretleri yükselmişti. Şimdi pazar tamamen düşerse tabii oyuncu ücretlerine de bir baskı uygulamak gerekebilir. Hatta bir maaş tavanı uygulaması yani kulüplerin ödeyeceği maaşa dair bir tavan uygulaması. Mesela İngiltere'nin alt liglerinde uygulamaya geçirildi bu sezon. Kulüplerin ödeyeceği toplam maaş bir şeyi var. Maaş toplamı var. En üst ligler için bunu yapmak çok kolay değil. Kulüplerin arasında büyük gelir farkları var. Yani en büyük kulüplerle işte Barcelona ve Real Madrid'le İspanya'nın küçükleri ya da Liverpool'la Manchester United ve diğerleri arasında büyük gelir farkları var. Ama yine de oyuncu ücretlerini düşürme isteyeceklerdir şu dönemde. Yani bu sadece geçici pazarlıklarla değil daha bir orta vadede belki baskılamak gerekebilir. Yine de buna rağmen işte bu sezon transfere en çok para harcayan kulüpler Avrupa'da İngiliz kulüpleri oldu. Sanıyorum brüt 1.2 milyar ve net 800 milyon sterlin transfer harcaması yaptılar. Yani bu oyunculara verilen değil transfer bedeli. Diğer bütün ülkelerde ciddi azalma var. Yani toplam transfer harcaması sanıyorum yarıya düştü Avrupa'da. Geçen yaza göre çok normal. Gelirler düşerken. İngiltere'de yine ciddi bir harcama var. Yani geçen seneden daha az. Ama hani kulüpler bir şekilde o harcamayı yapmayı göze aldılar. Yani devamı nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Ben de yani çünkü burada bir hesap problemi, hesap hatası demek istemiyorum ama bir uzun vadeli bakışta bir sorun olabilirmiş gibi geliyor bana. Yani bu iş bitecektir. Bir tekrar salgını önleriz ve eskisi gibi eski hayatımıza döneriz. Bütün seyircili maçlar dahil olmak üzere bütün normal yaşamımızı işte şeyleri, sinemasıyla, tiyatrosuyla, sanatıyla ya da araba yarışlarıyla, şunla bunla aynen olimpiyat oyunlarıyla her dalında aynı yürütebiliriz gibi bir anlayış var ki işte Bruno Latour'un özellikle de birkaç makalede filozof ortaya koyduğu gibi bundan sonrasını başka türlü bir hayat yaşayacağımızı düşünmek üzere bir araya gelip sonuçlarını hesaplamalıyız diye ta Haziran'da mı yazmıştı öyle bir şey. Buna doğru gidilmediğini görüyoruz. Bu tabii çok problemli yakalayacak insanlığı diye düşünüyorum. Yöneticileri özellikle. Yani bu kapitalist sistemle bunun tekrar eskisi gibi sürdürülebileceği konusunda çok ciddi tereddütler olacak. Çeşitli yazarlar, filozoflar tarafından dile getiriliyor ama spor dünyası başta olmak üzere kimsenin fazla umursamadığı görülüyor. Yani bilmem kaç yıl aradan sonra işte şey bu Formula 1 yarışları yeniden İstanbul'da yaşasın deyip 100 bin bilet satıldı falan diyerek reklamının yapılması, korkunç seyircili bina fotoğraflarıyla yayınlanması ciddi bir şeyden bahsediyoruz yani. Algı bozukluğundan bahsetmek mümkün gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin? Yani spor tabii çok günlük hayatın içinde. Yani şeyden bahsediyorum. Bu profesyonel spordan bahsediyorum. Yani çok izlediğimiz bir şey. Hele yani son 20-30 yılda iyice öyle oluyor. Yani günün her vakti bir spor etkinliği var, izliyoruz. Belki yayınlar sürdüğü için seyircisiz de olsa bir şekilde yani şeyde bir ara oldu tabii yani. Değil mi? Mart, Nisan, Mayıs'ta neredeyse hiçbir etkinlik yoktu ama evet. İşte bir 3 ayda 4 aydır geri döndü spor. Belki çok farkında değiliz hani seyircisiz dolu devam ettiği için ama diğer bazı sektörlerle düşündüğümüzde kıyasladığımızda mesela kruz sektörünü düşünün. Değil mi? Dev gemiler. Şu an öyle bir sektör yok yani. Hatta bilmiyorum geçen öyle bir haber vardı. Gemileri artık parçalayan bu iş bu sektör olmayacak diye gemileri parçalamaya Türkiye'ye gönderen cruise şirketleri sanıyorum. Araya şeyi düşünelim. Havayolu işini düşünelim. Yani şu anda herhalde 7 ay önceki kapasitesinin kaçta kaçında çalışıyor havayolları? Bilmiyorum %20'si falan mı? Belki o kadar bile değil. Belki de daha bile az. Daha az bile belki. Yani işte turizm, ulaşım, cruise, yani eğlence etkinlik sektörünü düşünelim. O sektörün spor gibi böyle TV yayıncılığı şansı da yok. Bazı istisnalar hariç. Değil mi? Yani böyle hani her konseri, sahne sanatlarını yayınlamak mümkün mü? Ya da hani şey düşün işte opera. Yani Figaro'nun düğününü her gün yayınlayabilir misiniz televizyonda? Yani her gün izlenir mi? Bir kere izlersiniz, iki kere izlersiniz. Geçilir yani şey gibi de değil, spor gibi bir şansı da yok. İşte spor bu yüzden belki hani biraz daha şanslı. Hep bir rekabet unsuru olduğu için işin içinde yayıncılıkla bir süre daha devam edebildiler. Ama yani o alanda belki tekrar düşünmek gerekecek. Hem paylaşım açısından değil mi? Yani çünkü sporda şu hale geldi. Yani tepedeki grubun en iyilerin çok çok kazandığı ama aşağı doğru inildikçe bu piramitte alttakilerin az kazanabildiği, pek kazanamadığı bir düzen oldu. İşte teniste bile böyle bir öneri vardı mesela. Hani işte, en çok para kazanan dünya sıralamasındaki yukarıdaki grup bir havuz oluştursun cepten para koyup ve dünya sıralamasında alt sıradaki tenisçilere bu mesleklerini sonuçta bu bir iş sürdürebilmeleri için bir şey yapalım biz, bir kaynak oluşturalım. Ama hani bu belli bir süre içindi. Belli ki bu süreyi uzatmak gerekecek. İşte aynı şey futbol için de söz konusu. Şimdi büyük kulüpler zarardayken küçük kulüpler can derdinde olacak. Yani Barcelona zararı çıkıyor olabilir ama Barcelona her zaman kredi alacak. Herhangi bir İspanyol bankası ya da İspanyol da olmasın. Dünyadaki herhangi bir bankayla pazarlık edecek gücü vardır. Ama İspanya 2. ligindeki takımın böyle bir gücü olmayabilir. Aynı şey İngiltere için de. Evet, muazzam bu eşitsizlikleri de artırıcı yönü olduğu pandeminin en çok ortaya çıkardığı bilinen bir gerçekti belki hissedilen ama bu eşitsizliklerin yani son 4 aylık bir zaman dilimi içinde dünyanın en zengin insanların servetlerine muazzam servet kattıkları filan görülüyor ve öte yandan da muazzam bir işsizlik ve yoksullaşma hatta açlık devam ederken yani büyük bir hazırlıksızlık var gibi yani George Monbiot yanılmıyorsam yazmıştı. Yani dünyanın sonunu düşünmekten daha zor olan kapitalizmin sonunu düşünmek zor geliyor insanlara demişti ama böyle bir anlayış var yani Japonlar illa olimpiyatları hemen yapacağız bu sene diye başbakanları başta olmak üzere söylüyorlardı. Britanya'da işte seyircili maçlar oynanacak, eskisi gibi olacak her şey. Türkiye'de işte Formula 1 yarışları 100 bin seyirciyle olacak deyip yani biraz böyle ciddi hem kendini hem de bütün insanları aldatma anlayışı var gibi geliyor. Bunun değişmesi gerekecek. Başka çare ben şahsen göremiyorum yani. Evet yani şey açısından da önümüzü göremiyorduk. Yani biz de ben mesela bu sporla ilgili bazı konularda da biraz fazla karamsar düşünmüşüm. Hani bu liglerin bazılarının hiç oynanamayacağını, yani seyircisiz de olsa oynanamayacağını işte mesela Fransa bisiklet turu şöyle düşünmüştüm. Herhalde yapılamaz yani. Böyle halka evet. Açık bir alanda Fransa bisiklet turu. Hani orada da karamsar olmuşum mesela bir şekilde yaptılar ama şimdi görüyoruz ki işte kışa yaklaştıkça hani sporcularda da işte vaka artıyor, vaka sayısı. Evet. Orada karantinaya alınan 3 oyuncu, burada 5 oyuncu. Yani belki kışın ortasında şu da göreceğiz. Yani bu hafta biz maçları erteleyelim. Bir tüm ligi karantinaya alalım. Böyle bir şey de görebiliriz. Yani seyirciyi bir kenara bıraktım. Sporun bizzat yapan şeyin merkezindekilerin de etkilendiğini görebiliriz. Evet bunları konuşmaya mecburuz ve devam edeceğiz tabii sürenin sonuna gel. Eklemek istediğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Alp. Görüşmek üzere. Üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız, 95.0 ve Açık Gazete devam ediyor. Uzatmalı Açık Gazete saat 10.05 geçerken John Lennon'dan, bugün 80 yaşında olacak olan, öldürülmeseydi 40 yaşında, John Lennon'dan dinlediğimiz bir başka şarkı, aktivist şarkı, İktidar, Kudret, Halka diye devam eden ünlü şarkılarından bir tanesini daha çaldık size. John Winston Ona Lennon 9 Ekim 1940'ta doğmuş ve 8 Aralık 1980'de de hayata katledilerek hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın daha diyerek devam ettik. Tamamen böyle ilginç, biraz da GİM gibi haberler var. GİM ve de MİM, yani memleketimden insan manzaraları ve gezegenimden. Bir tane çok ilginç haber var. Sen istersen onunla başla Özdeş. Türkiye'den yayıncılık. Evet. Evet, tamam. MİM, memleketimden insan manzaraları. Gerçekten akıllara zarar ama bir yandan da seyretmek açısından da eğlenceli bir haber dün gerçekleşti. A Haber'de gerçekleşen bir olay bu. T24'te de zaten buna manşet atmışlar. Tamir edilen 60 yıllık televizyonun ekranında darbe bildirisi okuyan Kenan Evren belirdi diye. A Haber böyle bir tamirciye, elektronik tamircisine gidiyor. Ve bir televizyon, çok eski bir 1960 üretimi olan bir televizyonun tamir ediyor oradaki tamirci. ardından da tamir ettikten sonra açılış düğmesine, yani şeye elektriğe takıp düğmeye basıyor ve ekranda Kenan Evren belirmiş. Eski bir televizyon olduğu için 60 Kenan Evren'in televizyonda darbe bildirisinin okunduğu onunla anın açılmış. Televizyonlarda yer aldığını, bu televizyonda yer aldığını duyurdu A Haber'de bu şekilde haber yaptı. Hatta daha sonra biraz konuşuyorlar tamirciyle. Adam da bu bir antika diyor. İşte böyle de bir görüntü çıkıyor vesaire diyor. İsteyenlere satabilirim 15-20 bin TL'ye diye de açıklama yapmıştı. Olağanüstü. Yani bu Türkiye'den Oğuz Atay'ı da işte Alman edebiyatından Kafka'yı ya da Britanya'dan George Orwell'i de onlara da rahmet okutacak güzellikte bir haber doğrusu. Aynı şekilde mesela işte Margaret Atwood'un Handmaid's Tale adlı roman dizisinde de yapılanlar bizzat gerçek oluyor. Çünkü Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett aslında People of Praise diye hamdeden insanlar gibi küçücük bir Katolik azgın örgüt, yarı faşist, böyle erkek üstünlüğüne dayalı. Orada da bayağı handmaiden olarak, el ulağı olarak çalışmış. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne tayin edilmesi istenen kadın, Donald Trump'ın yüksek mahkemeye adayı. Fakat bütün böyle çok ilginç, İnanılmaz manzaraları ve sözleri falan varmış. Hepsini silmişler bir anda. Mansiyonları ve fotoğrafları Trump'ın seçiminden sonra grup yok etmiş yani. Tam bir George Orwell vari, 1984 vari bir durum var. Edebiyattan bahsederken aslında bir de Nobel Edebiyat Ödülü de verildi. Nobel Louis Gluck ve Yasemin Çongar K24'te kutlanacak bir ödül diye yazmış. Bayağı çarpıcı bir, bütün ömrünü edebiyata vermiş olan bir şairden bahsediyoruz. Yani Nobel Edebiyat Ödülü'nün Louis Gluck'e verilmesi, ne şaşırdım sevindim, zor bir zamanda iyimser hissettim kendimi diyor. İsveç Akademisi'nin 2018'de Nobel Edebiyat Ödülü verememesine yol açan cinsel taciz skandalı, ardından geçen yıl iki ödül birden veren komitenin Peter Handke tercihinin, Handke'nin edebi gücünü teslim etmekle birlikte kalemini ve konumunu soykırımı inkar ve soykırımcılara destek için kullanılmış bir yazarın ödüllendirilmesi, tek ölçü edebiyat deyip geçirebilecek bir durum değildi diyor. Yarattığı infial, ödül komitesinin bu kez adını temize çıkaracak türden bir seçim, dolayısıyla politik ve popülist bir seçim yapacağı beklentisini artırmıştı. Yani Haruki Murakami veya Margaret Atwood gibi dünyanın her yerinde milyonlarca okuru ve destekçisi olan bir yazarın ödüllendirilmesi de, yani açıklanmadan önceki bahislere bakılırsa, onlara Kenyalı yazarın Ngugi wa Thiong'o veya Antigua kökenli Amerikalı yazar Jamaica Kincaid gibi bir tercihle doğru politik mesajın verilmesi de mümkündü. Ama 77 yaşındaki Amerikalı Louis Gluck'ün bu 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü alması bu hesapları boşa çıkarıyor mu, yoksa bir kadının, bir şairin ve o yönü yeterince vurgulanmasa da iyi bir denemecinin taçlandırılması hala başlı başına bir hesap kitap işimi günümüzde, doğrusu emin olamıyorum diyor. Yani nihayetinde Macaristan'dan göç etmiş Yahudi bir ailenin Amerika'da doğan ikinci kuşağına mensup, New York'ta büyümüş, babası bir tür maket bıçağının yaratıcısı ve patent sahibi olarak zenginleşmiş. Annesi de Wellesley Koleji'nden mezun, kendisi diploma almasa da İyi okullarda okumuş, Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesi. Yıllardır Yale'da da mukim yazarlık ve hocalık yapan ve tabii İngilizce yazan birinden söz ediyoruz. Böyle bakınca Gluck edebiyatın müesses nizamının her zaman göz önünde tuttuklarıyla kolaylıkla göz ardı edebildikleri arasında bir yerde duruyor diyor. Ve tek ölçü edebiyatsa eğer, edebiyatçının insanı ve evreni anlama ve anlatma çabasına kendine has bir sesle katılıp yeni sözler söylerken veya aynı sözleri farklı biçimde söylerken okurun muhayyilesini yani hayal gücünü genişleten, algısını keskinleştiren, yaşama uğraşını kolaylaştıran bir etki yapabilmesi ise eğer ölçü, o zaman ödülü kutlamak için gayet iyi bir sebebimiz var bana göre diyor. Louis Glück yaklaşık 60 yıldır bunu yapıyor zira kendine özgü kaya gibi sağlam ve sert ama mizahı ve müziği de olan sorgulayıcı, sarsıcı ve bence sahici bir şiir yazıyor diyor. Yani ödül komitesi başkanı Anders Olsson da şunları söylemiş. Samimi ve tavizsiz bir ses, berrak olma çabasından vazgeçmeyen bir şiir, şiddetiyle ve kolayca iman edilen kuralları kabullenmeye direnmesiyle Emily Dickinson'ı hatırlatan bir şair demiş ödül komitesi başkanı Olsson. Daha iyi söylenemezdi diyor. Ve şöyle bir değerlendirme yapmış Çongar. Louis Glück'ün şiiri ilk bakışta gayet dobra ve dolaysız. Sanki her şeyi yüzeyde söyleyip tüketirmişçesine açık sözlü. Ancak şiiri davetkar ve içine girilmesini kolay kılan bu doğrudanlığa derine nüfuz etmek için okurun çaba göstermesini gerektiren katmanlar da eşlik ediyor. İlk anda karşınıza çıkan kaya derinlerde her birini çiğneyip yutmanız gereken çakıl taşlarına dönüşüyor diyor. Çok ayrıntılı bir inceleme. Hepsini koyacak, söyleyecek vaktimiz yok ama K24'teki bu yazıda Glück 2003 ve 2004 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Poet Laureate bir nevi şair-i azam olarak görev yaptı ve 2015'te Başkan Obama'nın elinden Ulusal Beşeri İlimler Madalyası'nı aldı. Velhasıl Amerikan nazım kanununun merkezinde bir şair. Ancak şiiri Avrupa dilleri dışında çok da fazla bilinmiyor. Türkiye'de her şeye rağmen şanslıyız. Yapı Kredi Yayınları'nın 1994'te o zamana dek yayımlanmış bütün kitaplarından yapılmış bir seçkiyi Güven Tuğra'nın Türkçesiyle yayımlamıştı. Bu ödül vesilesiyle yeni kitaplar, yeni çeviriler de yapılacaktır kuşkusuz dedikten sonra bitirirken İngilizce bilen ama Glück'ü hiç okumamış olanlar için güzel bir tanışma olacağını düşündüğüm bir videonun linkini bırakıyorum diyor K24'te ve sözü Louis Glück'ün şiirini bence iyi yansıtan, onun huzursuzluğu kadar korkusuzluğunu da ortaya koyan bir şiirle noktalamak istiyorum diyor. Şimdi onu okumaya çalışayım bendenizle. Güvenilmez konuşmacı. Bana kulak asma. Benim kalbim kırıldı. Tarafsız bakmıyorum hiçbir şeye. Biliyorum kendimi. Bir ruh hekimi gibi dinlemeyi öğrendim. Tutkuyla konuştuğum zamanlar, en çok da o zamanlar güvenilmezim. Çok üzücü hakikaten. Hayatım boyunca övüldüm durdum. Zekamdan ötürü, dili kullanma gücümden ötürü, iç görümden ötürü. Sonunda hepsi boşa gitti. Hiç gözümde canlandıramıyorum kendimi. Evin önündeki basamaklarda kız kardeşimin elini tutarken. Bunun için de işte hesabını veremem. Onun kolundaki gömleğin bittiği yerdeki çürüklerin. Kendi zihnimde görünmezim ben. Bunun için de tehlikeliyim. Benim gibi insanlar hep başkalarını düşünür gibi görünenler, sakat olan biziz, yalancı olan biz. Biziz gözden çıkarılması gerekenler, hakikat uğruna. Ben sessiz kaldığım zaman belirginleşir hakikat. Berrak bir gökyüzü, beyaz elyaf gibi bulutlar. Altında küçük gri bir ev, açelyalar, kırmızı ve parlak pembe. Hakikati istiyorsan kendini kapatmalısın. Yaşça büyük olan kızına onu dışarıda bırakmalısın. Bir canlı bu şekilde en derinlerine kadar incindiğinde işlevi tamamen değişiyor. Bu yüzden de işte güven olmaz bana. Çünkü kalpte açılan bir yara aynı zamanda zihinde açılmıştır. Louis Gluck'ün bu şiirini Yasemin Çongar şair çevirmiş ve K24'te yayınlanan bu yazıda okumaya çalıştık, sizinle paylaşmaya. Aslında bu sene Nobel ödüllerinde oldukça iyi bir durum da var. CRISPR diye adlandırılan bir tekniği kullanarak genetik bilimde de iki kadın ödülü aldılar ayrıca. Bu da önemli bir başka noktası Nobel ödüllerinin diyebiliriz. Ve başka elimizde kalan bir haber var mı diye bakıyorum. Ve herhalde şeyler var bir. Dün Trump'ın açıklamaları, daha doğrusu Mike Pence'le Harris'in canlı yayındaki karşılaşmasının etkileri var. Özellikle iklim değişiminden de biraz bahsettiler. Bazı önemli noktalar oldu. Irkçılıktan vesaireden bahsettiler. Bu ama ne kadar anketlere yansıyacak ya da bir değişim oldu mu? Genelde yorumcular şey diyorlar. Herhangi bir oy oranlarını değiştirebilecek bir heyecana sahip değildi. Bir öncekinin aksine, bilmiyorum siz seyretme fırsatı buldunuz mu ama çok sakinlerdi. İki taraf, bir öncekinde biliyorsunuz hakaretler vesaire. Evet. İki başkan adayı arasında böyle şeyler yaşanıyordu. Bu çok sakin geçti. Ama iklim değişimi konusunda Mike Pence açık açık iklim değişimi vardır dedi. Bu benim en çok dikkatimi çeken şey. Ondan sonra döndü ama asıl olan ama neden var olduğunu ve nasıl çözüleceğini bilmiyoruz dedi. Ondan sonra döndü, yeni yeşil anlaşma uygulayacak Biden ve Harris seçilirlerse diyor. Ki aslında Biden bunu reddetmişti. Onlar bunu uygulayacaklar diye bir tür eleştiri getirdi karşı tarafa. Bu ise yeni yeşil anlaşma Amerikan ekonomisini mahvedecek diye devam etti. Harris ise şeyi savunmadı. Bu zaten daha sonra 350 temsilcileri de açıklamada bulunmuş. Harris, evet iklim değişimi var, buna dair yeşil yeni işleri savunuyoruz ama yeni yeşil anlaşmayı hiç bir yanıt vermedi. Aslında kendisi destekliyor bu arada, belki hatırlayacaksınızdır. Kamala Harris yeni yeşil anlaşmanın önerenlerden senatoya. Evet, yeni senatoya yeşil değil, düzende ne o öteki platformu önerenlerden. Temsilciler Meclisi. Evet ama bu konuşmada bunu hatırlatmasına rağmen Pence hiç yeni yeşil anlaşmayı uygulayacağız diye bir şey söylemedi. Uygulamayacağız da demedi. İlginç bir şekilde. Ama biz istihdamı artırılacak yeşil politikalardan yanayız dedi ve yine bu hidrolik kırılma yöntemini yasaklamayacaklarına üzerine basa basa vurguladı. Kamala Harris de ona karşı çıkmayı ihmal ettiği için de Alexandra Ocasio-Cortez de fracking denen bu hidrolik kırılma yönteminin, evet, de son derece kötü olduğunu hatırlatan bir tweetle mücadelenin daha ne kadar başlarında bir yerde olduğumuzu da hatırlattı. Ama her şeye rağmen şeylerde çok yüksek tabii. Büyük bir fark oldu aslında Donald Trump'la şey arasında, Joe Biden arasında, evet, en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Buna karşılıkta 8, ama 8 puan falan yukarıda deniyor. Ama herkeste bir şu kaygı var. Clinton döneminde de Trump geride gözüküyordu. Son haftadaki şeylerde bile. Hatta bu başkanlık karşılaşmalarında Trump çok kötü bir şey izlemişti. Clinton'ın önde olduğu falan söyleniyordu. Ama o zamanlar fark %3'tü tabii. Şimdi %8, evet, şimdi bilmiyoruz. Yani o kadar şaşabilir mi? 12'ye kadar filan da çıktığı yerler var. Ama buna karşılık da şimdi Donald Trump özellikle bu Covid'de yakalanmasından sonra Beyaz Ev'deki çalışanlar da dahil olmak üzere bütün Amerikan yönetimi, yani mevcut yönetim kurumu, askeriyesi, yargıçları ve her şeyle bir Covid kontrolü şeyi altında, paniği içine düşmüş durumda. İşte kurmay başkanı kendi kızını 70 kişiyle kapalı yerde ve tamamen maskesiz sarılıp öpüşmelerle şey yapıyor. Yani bütün insanları tehlikeye atan şeylerin merkezinde Trump olduğu için bu sefer çok ciddi, yani özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en etkili bilim dergileri 208 yıldan beri yayın yapan New England Journal of Medicine gibi ya da Scientific American gibi 170 yıldan beri yayın yapan şeyler tamamen bilimsel, bilim dünyası da çok tehlikeli biçimde yetersiz başkanı aleyhine yapalım diyorlar. Oy verin diyorlar. Böyle bir ilginç şeyden bahsediyoruz yani. Evet. Bakalım ne olacak? Evet. Bu, yani bu özellikle de şeyi çok büyük bir merakla beklediğimi söylemeliyim. Yarın Florida gibi çok farkın en az olduğu yerlerde ve Trump'ın en çok güvendiği yerlerde, sağlıcı eyaletlerden birinde şey yapacak. Girip gitmeyeceğini göreceğiz. Bu da bu arada dün Trump'ın oğlu Junior Trump kapalı bir mekanda miting yapmış babası için. Onun görüntüleri sosyal medyaya düştü. Şahane yani. Evet yani bir de bu yeni övdüğü bir ilaç kokteyli vardı ya, ben onu aldım geçti, evet. Her şey mükemmel, evet, diye. Evet. O da zengin bir golf arkadaşı oldu. Onu yapan ilaç şirketi sahibi, evet, doğru, ortaya çıkmış. Kendisinin de 2017'de zaten hisselerine sahip olduğu ortaya çıktı. Üstelik bunu da şey diye açıklıyordu. God blessing ne? Tanrı, yani bir tanrının bir lütfudur, lütfu diyor. Tanrının bir lütfu benim bu hastalığa yakalanmam. Çünkü bir anda aklıma geldi, böyle bir ilaç vardı, onu kullandım, eskisinden daha iyiyim, bu galiba çözüm olabilir, hemen izin verdim diyor. Meğer kendisinin hisseleri varmış 2017'de işte. Zaten. Tanrının lütfu da bu. Yani iyi aklıma geldi diyor. Çürümenin bir haddi hesabı olmalı diye düşünüyorum. Yani dünya ölçeğinde koronavirüsü vaka sayısının rekorlar kırdı. Amerika'nın da bütün eyaletlerinde, yani 38 eyaletine yakın yerde yükselmeler var yanılmıyorsam, 50 eyaletten. Yani ve eşitsizliğin de doruk noktaya çıktığı bir krizde artık trajediye döndü yani. Kriz trajediye döndü. Onu şaşkın gözlerle ve kulaklarla izlemeye çalışıyoruz. Burada bitirelim artık isterseniz. Son olarak yarın 10 Ekim katliamının yıl dönümü, biliyorsunuz barış için bir araya gelen binlerce insanın olduğu Ankara'da garın önündeyken IŞİD saldırısı gerçekleşmiş. Çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Yarın Ankara'da patlamanın olduğu yerde bir anma gerçekleştirilecek. Buna dair çağrılar da var. 10 Ekim katliamında eşi Uygar Coşkun'u kaybeden 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun'un gazete Duvar'da bir çağrısı var. Pandemi nedeniyle Türkiye genelinde eylem ve etkinliklerine izin verilmediğini belirtmiş Coşkun. Meslek odaları temsilcileri katliamda yaralananlar ve ailelerle birlikte katliamın 5. yıl dönümünde, yani saat 10.04'te Ankara Garı önünde anma yapacaklarını söylüyor. Bu bir anma ve biz orada olmak zorundayız demiş kendisi. Biz her yıl o alanda cenazelerimiz olduğunu ve onları kaldırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Cenaze kaldırma işlemi bir eylem etkinlik olarak değerlendirilemez. Bizim anmamızın da pandemi genelgesi nedeniyle yasaklanabileceğine dair düşüncenin karşısındayız. Yıl dönümü anmaları bizim için çok farklı bir yerde duruyor ve alanda anmamızı gerçekleştirmek için orada olacağız diye açıklamada bulunmuş. Evet. Ve bu arada da döviz meselesinde dolar rekorlar kırmaya devam ediyor ve diğer şeyler görülmemiş. Bugünü rekorlarla açtık ve kapatıyoruz. Yeni bir, yani 17.90 küsura çıkmıştır. 7.92 gibi görünüyor dolar. Avro'da 9'un üzerinde, 9.32 gibi görünüyor şu anda ve görünmemiş boyutlara çıkmış bir döviz problemi de var. Belki bunu da zaten Vakanüvis'te de tekrar ele alacağımız bir konu. Böylece bitiriyoruz. Bu dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Reşit Kaşlıoğlu ve Atlas Kaşlıoğlu'na da teşekkür ederiz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve dikkatli olun. Covid tedbirlerini elden bırakmayın. Maske de kullanmayı lütfen. Ve bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.